Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 1 Nisan Pazartesi. Yıl 2019, ay 4, gün 91, Kasım 145. 1440, Hicri Recep 25, 1435, Rumi Mart 19. Dünya Kanser Haftası. Günün malumatı, Nisan. Nisan toprağın yağmurlara kucak açtığı bir aydır. Latinler bu aya Aperir, Fransızlar da Avril adını koymuşlardır. Nisan'da sık sık yağmur yağar, toprak yumuşar. 455 yıl önce bugün 1 Nisan 1564'te ilk 1 Nisan şakaları Fransa'da yapılmaya başlanmıştı. Fransa'da değiştirilen takvime göre eski yılbaşı sayılan Nisan'ın biri yerini yeni yılbaşı 1 Ocağı bıraktı. Nisan'ın ilk günü yeni yıl kutlamaya alışmış olan halk ve yeni takvim uygulamasını beğenmeyenler çeşitli şakalar yapmaya başladılar. Fransızlar bu şakalara Poisson d'Avril, Nisan balığı adını verdiler. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robin Tayar bize destek veriyor. Onu da söyleyelim. Bugün 1 Nisan'da dilim damağıma dolanıyor nedense. Böyle az uyumaktan gelen. Daha merhaba kainat bile demeyi başaramadım. Şimdi Robin Tayar'ın adını unuttum filan. Neyse düzelecek herhalde, 1 Nisan'a verelim. Daha vaktimiz var. Hepimiz günaydın diyelim, dediniz mi siz? Diyelim efendim, günaydın, merhaba. Günaydın, merhaba. 1 Nisan'a özgü bir şekilde girişimizi yaptık. Evet. Şimdi açılışta Orkestra de Tambores de Alagoas. Alagoas ya da Tambur Orkestrası Alagoas'ın Helena adlı parçayı çaldı. Bunu neden çaldığımızda Brezilya'dan bir Eduardo Galeano'nun anlatısıyla sürdürelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. İlk Piskopos. 1553'te Brezilya'nın ilk piskoposu Pedro Sardina bu topraklara ayak bastı. 3 yıl sonra Alagoas'ın güneyinde Caetes yerlileri tarafından yendi. Kimi Brezilyalılar o öğle yemeğinin sömürgeci gücün Caetes topraklarını gasp etmesi ve uzun bir kutsal savaş boyunca onların kökünü kurutması için bir bahane teşkil ettiğini düşünüyorlar. Buna karşılık başka Brezilyalılar da bu hikayenin tamamen anlatıldığı gibi yaşandığını düşünüyorlar. Kaderi isminde yazılı Piskopos Sardina hiç istemeden ulusal gastronominin kurucusu oldu. Not: Sardina Portekizce sardalya balığı anlamına gelir. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1924'te bugün Adolf Hitler 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış. Çünkü birahane darbesi diye adlandırılan bir darbe girişiminde hem hazırlamaktan hem de girişiminde bizzat bulunmaktan dolayı tutuklanmış. Ama kaderin durumu bu ki 9 ay sonra hapisten çıkmış ve kısa bir süre sonra da Almanya'nın başına geçmiş olacaktı. Ondan sonra da dünyanın başına gelen en büyük belalardan biri olarak Nazilerin başkanı olacaktı. Tek adamlık böyle oluyor. Böyle bir durum işte. 1939'da bugün İspanya İç Savaşı'nda bir başka tek adam, Generalissimo, Generaller Generali Francisco Franco, falangist, evet, İspanya Devleti'nin yani başında. İspanya İç Savaşı bitti diyor ve son cumhuriyetçi kuvvetler de teslim oldu diyor. Ondan sonra da uzun bir uyuma dönemi gelecektir yani. İşkencelerle beraber. Hem öyle. İnsan hakları ihlalleriyle beraber. Ve bunların sonradan da üstünün örtülmesi için büyük bir af çıkarılacak ve Franco döneminin işkencecileri de bakan bile olacaklardır sonra. Daha sonraki kral Juan Carlos'tu değil mi o da? Fil avcısı. Evet, onun babası. Onun babası. Böyle bir durum olacaktır. Hala da bununla ilgili son derece ilginç de bir film var. Yüzleşmenin bir türlü neden yapılamadığını gösteriyor. 1976'da da bugün Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne Kaliforniya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde Cupertino şehrinde Apple Incorporated diye Apple şirketini kuruyorlar. O da tarih oluyor. Yani önemli bir tarihi başlangıç oluyor. Apple hala günümüzde de en büyük, güçlü devlerden bir tanesi. Evet, en değerli şirketlerden. En değerli şirketlerden iletişim meselesi bu. Evet, şimdi Amazon galiba. Amazon'dan önce Apple'dı diye hatırlıyorum. Apple'ı geçerek ilk sıraya oturmuş geçtiğimiz Ocak ayında. Wall Street'te günü 796.8 milyar dolar piyasa değeriyle tamamlamış Amazon. Ve bir ay önce Apple'ı geçerek ilk sıraya oturmuş. İlk sıraya oturan Microsoft'un 783.4 milyar dolarla piyasa değerini geride bırakmış. 700 milyar dolarlık şirketlerden bahsediyoruz. Evet, bir trilyonu da aşmış olduğu söyleniyor. Aşmış olduğu Amazon'un. Söyleniyor Amazon'un, evet. İlk aşan şirket olarak, değer olarak yani. Evet, şimdi haberlere bir göz atalım. Birçok seçim vardı çeşitli yerlerde. Türkiye'de yerel seçimler vardı. Kimin kazandığı tam belli olmadı. İlginç bir gelişme. Bayağı şey de oldu aslında. Ciddi ölümlerle de yol açan, ölümlere de yol açan vahşet durumları da oldu. Şimdi bazı, hepsi gazetelerin hiçbiri elimizde yok. Seçim günü sabahları genellikle öyle oluyor. Büyük maçlarda, bir de seçimlerde, ister yerel ister genel seçim olsun, gazeteler, basılı gazeteler elimize ulaşamıyor. O yüzden de internet sitelerinden bakmak zorunda kalıyoruz. Oraya baktığımız zaman da göremiyoruz. Evet, bazılarını göremiyoruz çünkü abonelik zorunlu. Bazı gazeteleri görmek imkansız yani. İlla bulacaksın, bir yerden koşturup satın alacaksın demek ki. Neyse. İnternet sitelerine baktığımız zaman da içerik göremiyoruz hala. İstanbul'da özellikle. Seçim sonuçlarından bahsediyorum. Yalnız seçim değil, içeriğini hiç göremiyorsun Hürriyet Gazetesi'ni. Evet. Görebiliyor musun? Yok. Yok. Evet, peki Cumhuriyet Gazetesi'nden başlayalım. Açık Gazete bedava. Cumhuriyet Gazetesi'nde kazandık biliyorum başlığını atmışlar sürmanşetten. İmamoğlu hakkımı yedirmem dedi. Yüksek Seçim Kurulu ve veri girişini durduran Anadolu Ajansı'nı uyardı diyor. Hakikaten ilginç de bir şey olmuş. Cumhuriyet Halk Partisi adayı İmamoğlu oy sayımı sırasında belirli aralıklarla açıklama yapmış. Tek kaynaklı girişlerle manipülasyon yapıldığını belirtip Yüksek Seçim Kurulu'nu da ve Anadolu Ajansı'nı da verileri kontrol etmeye çağırmış durumda. Yani İmamoğlu'nun çağrısının ardından Yıldırım'la İmamoğlu arasındaki fark hızla kapandı diyor. Yıldırım ve İmamoğlu'nun oranları %48,7 dolayında eşitlendiğinde ne olmuş? Veri girişi durmuş. Bu da dünya tarihine geçecek. Küçük ama önemli bir tuhaflık diye söyleyebiliriz. Hazırlıklı değiller demek. Tekrar açıklama yapan İmamoğlu, Anadolu Ajansı'nı uyarıyorum, şeffaf, adil ve dürüst olun, kazandığımızı biliyorum demiş. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu da elindeki verilere göre İstanbul'da İmamoğlu'nun kazandığını belirterek bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. 48 saat hiç kimse uyumayacak, sandıklar terk edilmeyecek, Balıkesir'de, Uşak'ta sandıklar terk edilmesin demiş ve bütün Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin de İstanbul'a çağrıldığını belirtelim. Oradalarmış. Aradaki farkın çok az olduğu söyleniyor. Resmi olarak bir şey açıklanmadığı için insanlar bu haberleri sosyal medya üzerinden alıyorlar. En son gelen rakamlara göre Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı 4.155.313, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Binali Yıldırım'ın adayı ise oy sayısı ise 4.128.140. Yani %48.80'e %48.48'lik bir oran var ama bunlar belli değil, doğru da değil. Çünkü resmi bir açıklama bekliyor herkesler. Bunlar sadece insanların paylaştığı sonuçlar. Tekrardan altını çizelim. Ama bir diğer taraftan da ilginç gelişmeler de daha başından itibaren yaşandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun yasağına rağmen bazı kanallar erkenden, yaklaşık 1,5 saat önceden rakamları vermeye başladılar. Sonra çeşitli açıklamalar yapılıp suç duyurularında bulunduktan sonra bunları kestiler ve beklemeye başladılar. Evet, ilginç başlıklardan birini internet üzerinden görebiliyoruz. Sözcü'de, Sözcü'nün birinci sayfasından görmek mümkün. Mansur Yavaş %50 %90 oyla belediye başkanı seçildi diyor. Yani ve üst başlık bu ana manşet de şöyle: Ankara 25 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. İstanbul'sa 1 Nisan şakası gibi demiş. Çünkü İstanbul'da kıyasıya yarış vardı. Hem Yıldırım hem İmamoğlu ben kazandım dedi. Anadolu Ajansı ve Yüksek Seçim Kurulu veri akışını durdurdu. Bu veri akışını durdurmak ne anlama geliyor? Kanallara, medya organlarına rakam söylememek. Neden? Veri akışını durdurdular çünkü, o yüzden söyleyemiyorlar. Niye durduruyorlar? Yüksek Seçim Kurulu üyeleri ve Anadolu Ajansı'nın çeşitli üyeleri, buradan eğer bizi dinliyorsanız lütfen Ömer Bey'e cevap verin. Neden durdurdunuz? Neden diye soruluyor. Bir daha sorarsanız. Ömer Madra tek soran olmasa gerek. Muhtemelen. Yani başka, bunun cevabını arayan kişi de kim olsa. Başka bazı vatandaşlar da soruyor olabilir. Evet. Yani bugüne kadar ben hiç duymadım çünkü verilerin ajans tarafından durdurulduğunu. Ama onları da yazık yani. O kadar hazırlık yapmışlar, düşünsenize, böyle bir oranla karşılaşmışlar ve ne yapacaklarını şaşırmışlar. Her şey daha önceden belli bir şekilde hazırlanmış bir senaryo değil de kurgu üzerinden devam etmiş bu zamana kadar. Eski alışkanlıklarını devam ettirmeye çalışınca biraz zorluk çıkmış tabii ki. Evet, öyle. Yapacak bir şey yok. Onlara da kolay gelsin. Ama bir yandan da bu devlet memuru olduklarını da unutmasınlar. Evet, ve çok İmamoğlu'ndan Anadolu Ajansı'na bayağı ciddi bir uyarı geliyor. Yani bu T24'ten görebiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaklaşık bir saattir sistemine veri girmeyen Anadolu Ajansı'na, bu dünkü geç saatte, saat 3 sularında oluyor bu galiba, bu toplumun yüzüne bakamazsınız diyor. Sisteme girmeme işi mi? Sisteme girmeme işi. Hayır, 11 açıklama. İşi. Açıklamalar hala en son sabahleyin 7 civarında da yapılıyordu. Evet, Ekrem İmamoğlu tarafından. Evet, vazifenizi yerine getirin. Uyarıyorum. Lütfen tarihinize yakışan bir şekilde davranın. Bu topluma sorumlu davranın. Yarın bu toplumun yüzüne bakamazsınız diyor. Yani veri akışı durunca hesap veremezsiniz diyor. Uyarıyorum. Lütfen tarihinize yakışan bir şekilde davranın. Süreci kendi verilerinizle toparlayın. Bir yerden talimat mı bekliyorsunuz? Türkiye demokrasi tarihinin en önemli anını yaşıyoruz. Demokrasi mücadelesinin en önemli anını yaşıyoruz diyor. Vicdana, adaletine, adalet duygusuna, adil olma bilincine haber vermelisiniz. Evet. Bu şehirde 16 milyon insan yaşıyor. Bu şehirde yaşayan annelere, gençlere hesap veremezsiniz. Vazifenizi yerine getirin. Getirmezseniz tarih sizden hesap sorar diyor. Şöyle bir durum söz konusu. Islak imzalı tutanaklar henüz ortada yok. Anadolu Ajansı haber girmiyor. YSK'dan bir açıklama yok. Ama dün akşam saatlerinde Yıldırım, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkan adayı Yıldırım, eski meclis başkanı Yıldırım. Ulaştırma Bakanı. Eski İzmir adayı aynı zamanda. Henüz sonuçlar belli olmadan böyle bir karışıklık içerisinde Tuzla'daki konutundan Kavacık'taki çalışma ofisine geliyor. Bir süre burada kaldıktan sonra AK Parti il başkanlığına geçiyor. Ve orada da bu saat itibariyle İstanbul seçim sayıları gayri resmi sonuçları 31.124 sandıkla tamamlanmış bulunuyor diye bir açıklama yapıyor. Bu sonuca göre de kendilerini İstanbul'da seçimi kazanmış olarak ilan ediyor. Yani onu yapmakla kalmıyor. Şöyle de diyor: İstanbullulardan ve İstanbul'a verdiğimiz sözlerin takipçisi olmalarını istiyorum. İnşallah İstanbul'u 15 milyon mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağımız bir şehir haline getireceğiz diye çeşitli temennilerde de bulunuyor. Hayırlı uğurlu olsun deniyor. Başka bunu söyleyen şey eski başbakan. Bir de afişler asılıyor. Afişler gece saatlerinde. Evet. Gece saatlerinde asılıyor. Onunla alakalı çeşitli tepkiler de verilmiş. Ama öyle büyük bir kutlamalarda vesaire, kortejler hiçbir şekilde yok. Kutlamalar yapılmış galiba da. Yani pek evet, net takip etmek mümkün değil. Yani Yıldırım İstanbul'u kazandık dediğinde Beşiktaş ve Kadıköy'de sayımın bitmediğini gösteren Anadolu Ajansı tablolarına veri girişi durmuş işte mesela. Ve aynı zamanda da şey var, bayağı önceden hazırlanmış pankartlar filan da kazandık. Sağ olun, teşekkürler filan diyor. Anadolu Ajansı veri girmiyor ama Ekrem İmamoğlu'nun söyledikleriyle bir şekilde veri giriyor galiba. Açıklama yapmışlar, tweet atmışlar. Bir sandık hariç benim adıma oy kullanan vatandaşların sayısı 4.169.206. Rakibimizin aldığı oy 4.141.179. Yani aradaki fark 28.027 diye açıklama yapmış. Bunu da Anadolu Ajansı 5 dakika önce attığı tweette duyurmuş. Evet, şimdi mi yani? 5 dakika, 6 oldu. Ne diyor? Anladım. Ekrem İmamoğlu 2 nokta üst üste, bir sandık hariç benim adıma oy kullanan vatandaşların sayısı 4.169.206. Rakibimizin aldığı oy 4.141.179, aradaki fark 28.027 demiş ve Anadolu Ajansı da bunu vermiş. Vermiş. Evet. 169.000'e yani 4.169.000'e 4.141.000. Aradaki fark 28.027 demiş. Ekrem İmamoğlu Anadolu Ajansı da bu haberi vermiş. Evet, HDP sözcüsü, Halkların Demokratik Partisi sözcüsü Saruhan Uluç da parti genel merkezinde yaptığı bir açıklamada Anadolu Ajansı'nın demin benim biraz önce sorduğum soruya o da aynı şekilde bir soru getirmiş. Benzer bir soru getirmiş yani. Ve veri akışını durdurmasıyla ilgili olarak 56 dakika boyunca yani bir saate yakın veri akışı durdu diyor. Seçim öncesinde defalarca Yüksek Seçim Kurulu'nu uyarmıştık diyor. Yüksek Seçim Kurulu ihlaller ve seçim güvensizliği konusunda adım atmıyor diyor. Bu da Biyanet'ten bir haber. Yüksek Seçim Kurulu hile hazırlıkları konusunda son numarayı bir saat boyunca veri akışını siyasi partilere durdurarak yapmıştır diyor. Bunun gerekçesini tüm topluma ve siyasi partilere net bir şekilde açıklamak zorundadır. Ben de aynı fikirdeyim yani böyle bir evet. Bu kadar kritik bir şeyde o yani İstanbul gibi dünyanın en büyük şehirlerinden bir tanesi, metropollerinden bir tanesinde 15 milyonluk bir şeyde sadece binlerle açılan bir farkta veri akışının durdurulması tarihi bir olay ve aksaklıktır. Bunun hem Anadolu Ajansı tarafından hem de Yüksek Seçim Kurulu. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanması gerekir. Aynı zamanda RTÜK tarafından da yapılması gereken işlemler olması gerekir. Evet, aynen öyle. Ben de aynı Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması var. İlk defa bu kadar net konuşmuş. O da güzel bir şekilde krizi yönetti. Onun da hakkını vermek gerekiyor galiba. Daha önceki seçimlerle karşılaştırdığımız zaman hala ayaktaydı ve bu saate kadar ayakta ve hala açıklama yapıyor. Bu kadar net konuştuğu bir açıklama olmamıştı benim takip edebildiğim kadarıyla. Biraz önce Anadolu Ajansı'nın yaptığı açıklamasında şunları demiş. T24'ün internet sitesinden aktarıyorum. Buradaki son veri 4.155.141. 4.127.470 yani 27.374 fark var. Girilmemiş sandık sayısı 113. Burası bizi teyit ediyor. Gidişat bizim verilerimize çok yakın bir sağlamayla ortaya çıkacak demiş. YSK görüyorsunuz şurada amnemi de var demiş herhalde elindeki resmi belgeyi göstererek. Sadece 3-4 dakika önce verilen rakamlar bunlar demiş. Bu da diğer Yüksek Seçim Kurulu'nun aynı sayılarının totali. Burada %99.60 katılım oranı var. 31.186 yani Yüksek Seçim Kurulu'nun teyidi demiş, rakam da vermiş. CHP'nin ana giriş sistemindeki teyidiyle beraber bize göre Yüksek Seçim Kurulu'na göre aynı zamanda başka kurum var hangisi var diye bilmiyorum demiş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 16 milyon bunu istedi demiş. İlk defa bu kadar açık ve net bir şekilde konuşmuş Ekrem İmamoğlu. Evet, İstanbul'da Adalet ve Kalkınma Partisi de Cumhuriyet Halk Partisi de kazandık dedi diyor BBC Türkçe. Fakat kazandığımızı biliyorum ama tutanakların son halini almasını bekliyorum dediğini işte İmamoğlu'nun son daha hala devam etmekte BBC Türkçe. Belki bakarsan yeni eklemeler de yapıyordur. Benim elimdeki çıktı da şu var. Yıldırım da İstanbul'da seçimi kazandık diyor. Beşiktaş ilçe seçim kurulu önünde bekleyiş sürüyor. Bir kere bu tamamen izaha muhtaç, açıklanmaya gerek duyuran bir durum. Çünkü daha Beşiktaş gibi büyük bir ilçenin seçim kurulu önünde bekleyiş sürerken nasıl oluyor da açıklama yapıyor ya da yapmıyor. Yüksek Seçim Kurulu ve şey Anadolu Ajansı, bu da ayrı bir şey. Bu arada tabii Ankara'da da 25 yıl sonra Mansur Yavaş'ın kazandığı yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kaybettiği aşikar. Aslında ilginç bir balkon, geleneksel balkon konuşmamızı da o da gelenekleşti dedi Cumhurbaşkanı ve konuşacağım dedi ama yaptığı konuşmada ilginç bir şey var. Yani Erdoğan İstanbul tartışması sürerken yaptığı konuşmada başa baş yarışın yaşandığı sırada Cumhuriyet Halk Partisi'nde Büyükşehir Belediyesi'ni kazandığı 25 yıl sonra Ankara'da bir balkon konuşması yapıyor ya. Evet. Ankara'da bakıyorsunuz ilçelerin çoğu Cumhur İttifakı'nda demiş. Yani halkımız büyük şehirleri verse dahi ilçeleri AK Parti'ye verdi diye çok ilginç bir yani kendisinden duymaya alışık olmadığımız bir açıklama yapmış. Yani Ankara'da bakıyorsunuz, ilçelerin çoğu Cumhur İttifakı'nda. Şu anda İstanbul'da buraya hareket ettiğim ana kadar mevcut ilçe sayısından daha fazlası Cumhur İttifakı'nda veya başa baş. Bu ne demektir? Halkımız büyükşehri belediye başkanı olarak verse dahi ilçeleri ne yapmış? AK Parti'ye vermiş diyor. Bu çok ilginç bir açıklama öyle, değil mi? Öyle. Antalya CHP'de, Adana CHP'de, İzmir CHP'de, İstanbul'un durumu şu anda net bir şekilde belli değil. Ankara CHP'de böyle bir sonuçla karşılaşılmış mıydı daha önce bilmiyorum. Evet, zannetmiyorum ben de. Geleneksel yerler de var. Yani Akdeniz bölgesi, Marmara bölgesi. Tabii Edirne daha önceden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı yerlerdi ama Aydın'da filan nasıl durum bilmiyorum. Yani çok ayrıntılı olarak tekrar Aydın'da CHP'de. Ali Bilge ile de etraflıca bu konuları yıllardan beri hem kendisi hem de Açık Radyo adına takip etmekte olan seçim konularını Ali Bilge ile bir yarım saatliğine daha ayrıntılı konuşma fırsatı olacağız ama biz son dakika, yani bu son kılıp payı gelişmeler olduğu için bunları vermek her durumunda. Her dakika açıklama da geliyor. Ekrem İmamoğlu uyumuyor, açıklama yapıyor. Evet ve iyi yapıyor bence. Binali Bey ama herhangi bir şekilde bir açıklama yapmadı son yıl. O kazandık dedi ya işte. Kazandıktan sonra bu kadar rahat yatabilir misiniz bu sonuçlara göre? Hangi sonuçlara göre? O kadar milyon oy saydım Ömer Bey. Tekrar etmeyeyim. Evet. Kafam karışıyor artık. Yani çok ilginç aslında bu durum. Fakat bayağı halkımız büyükşehirleri verse dahi ilçeleri AK Parti'ye verdi sözü tarihi bir söz olarak bir yenilginin de dolaylı yoldan açıklaması olabilir. Bu seçimde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımız yerlerde, buna da dikkat istiyorum lütfen. Evet evet. Arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımız yerlerdeki tek sebebin milletimize kendimizi yeterince anlatamamış olmasını görüyorum. Of course. Yani yeterli televizyon yayını olmamış. Olmamış. Radyo, televizyon, gazete yayınları olmamış. Siber empati. Sadece 50 günlük resmi kampanya döneminde 59 il veya 43 ilçe mitingiyle 9 televizyon ve sosyal medya programıyla milletimize kendimizi ifade etmenin gayreti içinde olduk. Yani üzücü gerçekten. 9 televizyon, 60'a yakın miting, hatta 103 miting yaptık. 9 televizyon ve sosyal medya programı yaptık diyor. Eksiklerimiz varsa bunları düzeltmek boynumuzun borcudur diyor. Evet, doğrudan ekran takmak lazım belki de. Metroda var ya, onlardan eve takacaksınız, direkt açılır zaman. Katiyen olmuyor. Neden? Microchip. Mikroçip takılacak buralara. Çip takılacak. Öyle mi diyorsun? Evet, gözünün önünde hep Ömer çip olacak onlar. Evet. Can çip. Can çip, Ömer çip. 9 televizyon ve eksiklerimiz varsa bunları düzeltmek boynumuzun borcudur diyor Erdoğan. Sayın oradaki Erdoğan, bunu halkımızda değil kendimizde arayacağız. Yarın sabahtan itibaren eksiklerimizi tespit etmenin çalışmalarına başlıyoruz. Düşünsenize demiş. Bunu halk da arıyorlarmış. Oradaki en önemli cümlelerden bir tanesi de buyurun bakalım nasıl yönetsinler göreceğiz olmuş. Öyle mi? Evet. Bunu dedi. Akşamleyin. Ama sonra düzeltmeler de geldi. Sayın Cumhurbaşkanı onu demek istememiştir diye aslında. Öyle mi? Evet, öyle şeyler de var. Yani bu kaybettik bazı yerlerde diyor ya, arzu ettiğimiz neticeleri alamadık diyor. Tam onu kastetmemiştir filan diye de. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. Yani böyle. Cumhurbaşkanı düzeltmişler öyle mi? İlginç. Evet, o da ilginç. Sabah kahvaltısında ilginç şeyler yiyorlar demek. Fakat şimdi bir de gazetelerin elimize ulaşan çıktılarına şöyle bakalım. Cumhuriyet'i söyledik. Bir günde baskı ve zorbalık değil umut kazandı diyor. Yerel seçimler Cumhur İttifakı için hüsranla sonuçlandı. İktidar bloku devreye soktuğu onca hukuksuzluğa rağmen başta Ankara ve İstanbul olmak üzere pek çok kritik kenti kaybetti. Sonuçlar toplumun zorbalıkla esir alınamayacağını bir kez daha ortaya koydu diyor. Aynı zamanda bu seçimlerde bir oyun, bir evin, bir mahallenin, bir ilçenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Aradaki fark şu anda 27.919 olarak söyleniyor, açıklanıyor Ekrem İmamoğlu tarafından. 27 bin fark. İstanbul'daki seçmen sayısı kaç? Ona tekrar bir bakayım. Ben de devam edeyim. Buyurun. Evrensel'de açık oy cinayeti manşeti kullanılmış. Muhalefete yönelik nefret söylemlerinin gölgesinde gidilen seçime yine kan bulaştı diyor. Bu da önemli bir nokta. Açık oy kullanmasına itiraz eden iki Saadet Parti görevlisi Adalet ve Kalkınma Partisi adayının yeğeni tarafından öldürüldü diyor. Çok sayıda şey var. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada 4 ölü 310 olay kayda geçmiş. Her zaman oluyor ama bu seferki biraz ağır geçmiş olduğu anlaşılıyor. Evet. Ve yani buldum bu arada rakamları da. 10.560.963 seçmen varmış İstanbul'da. Birçok ülkenin nüfusundan daha fazla, hatta katları üzerinden de görülebilir bu. 10.560.000 seçmen. Bunun iki rakip arasındaki fark da sadece 27.000. Çok ufak bir rakamla, çok ufak bir farkla. Şu anda Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu. Anadolu Ajansı'nda hala veri bekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu'ndan da açıklama. Bekliyoruz. Binali Yıldırım'dan da. Tabii. Uyandığında. O kazandım dedi. Bir daha kazandım demiş. Desin. Ne olacak? Evet. Ağzım yorulacak. Doğru, haklısın sen de. Ben de destekliyorum. Evet. Binali Bey uyandıralım. Yok. O kadar da demedik canım. Öyle mi? Efendim Hürriyet'e bakıyorum, balkondan %52 mesajı diyor. Yani görebildiğim kadarıyla, çünkü böyle çok küçük şey vermiyorlar. Ücretli efendim, yani bir şeyden de, internetten de görebilmek için, ama şöyle gördük. Balkondan %52 mesajı demiş. Falan. Geçelim onu o zaman Hürriyet'e. Biz, madem onlar veri vermiyor, biz de fazla kullanmayalım. Hürriyet okurları düşünsün ve yazarları. Sözcü de işte söylediğimiz gibi, Ankara 25 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti, İstanbul'sa 1 Nisan şakası gibi diyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahillerden Anadolu'ya girdiğini de ve Adalet Kalkınma Partisi'nin oy deposu kalelerini mutfak vurdu diye bir başlık var. Karar Gazetesi'nde değişim seçimi diyor. Türkiye bir demokrasi sınavını daha olgunlukla geçirdi. Çok sayıda ilde oy oranları birbirine yakın seviyedeydi. Diyor, gece yarısına kadar sandık sonuçları açıklanmadı İstanbul'da, en büyük çekişmenin olduğu yerde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin veri akışının kesildiğine ilişkin iddiası tartışma yarattı. Hem Yıldırım hem İmamoğlu kazandım açıklaması yaptı diyor manşet altında. Akşam gazetesine geçince, yok önce sabahtı değil mi, her zaman sabaha bakıyorduk önce. Ama şimdi sabahtan akşama geçiyorduk. Sabahtan akşama geçiyorduk ama şimdi sabah bulamadım birdenbire, heyecandan olacak. Sabahın artık sahibi yok mu, ne oldu anlamadım. Sabah gazetesini okuyamıyor muyuz internetten bakmak istediğimizde şimdi? Çok üzüntü verici bir durummuş gerçekten. Sabah göremiyoruz. Akşama bakalım. Akşama yapacak bakalım şey biz de. Cumhur kazandı diyor. İstanbul ve 15 Büyükşehir AK Parti'nin. Oh ve aferin sabah, ne güzel vermişler. Bir daha söyler misiniz? İstanbul ve 15 Büyükşehir AK Parti'nin. Cumhur kazandı diyor. Oh. Şeyde de altın, ikinci bir başlık var. Kayyum kazandı, HDP geriledi diyor. Kazananları kutluyorum. 4,5 yıl çalışacağız diyor ama balkon konuşmasını birinci sayfanın en altlarında bir yerden veriyor olması da bir değişiklik değil mi sence? Uykuları gelmiştir. Yapamamış. Takip edememişlerdir. Evet, daha küçük yani, bir fotoğraflar biraz empati vermişler. Empatiden perişanız zaten. Star, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart zaferi. Zafer ha? Zafer. Kornalar kapalıydı ama bir yandan da. Evet, nedense. Balkon konuşması da üstte görünüyor. Yani Ankara görünmüyor. Büyükşehir Belediyesi'ni kaybettiler ve zafer olarak mı ilan ediyorlar? Evet. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin net bir şekilde belli. Ankara'da bir balkondan milletimiz beka dedi diyor. 31 Mart zaferi diyor. Evet. Vay canına. Efendim, çok güzelmiş gazeteler. Star'ı da gördüm Star'ı. Yeni Şafak'ta Cumhur kazandı, zafer Türkiye'nin demiş. Türkiye kazanmış. Evet. İstanbul'da nefes kesen yarış demiş ama. Yeni Şafak'ta üstten, sürmanşetten dikkatini çekerim. Yani. Türkiye gazetesine de son olarak bakalım. 31 Mart sürprizi demiş. Sürpriz mi? Evet. Ne Cumhur sürprizi? İttifakı oy değil, koltuk kaybetti diyor ya. Oy değil, koltuk kaybetti. Evet. Oy değil koltuk. Ha, Amerikan seçimlerinde de öyle oluyor ya. Böyle aslında genel olarak çok fazla oy oluyor ama Bush seçiliyor. Ha. Aynen öyle. Öyle. Şey. Oy. Mansur Yavaş da öz haseki ve kirli siyaseti kaybetti demiş. Kılıçdaroğlu İstanbul'a da o bahar gelecek demiş. Pervin Buldan Şırnak'ı kaybetmedik. Şırnak gasp edildi ama bölgede kayyımlar bitmiştir. Türkiye'nin batısında da faşizme ders verdik demiş. Böyle bir vaziyet var. Binali Yıldırım da billboard astı ya. Teşekkür mesajlarını. Bu da tarihe geçecek. Yani seçim sonuçları yalnız Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklaması değil. Hiçbir yerde, hiçbir açıklama olmadığı halde billboardlara teşekkür mesajları yerleştirmesiyle Binali Yıldırım da mini tarihe geçmiş olacak. Yani koskocaman yani. İstanbul gibi bir yerde şimdi gözler geçersiz oylarda şeklinde açıklamalarla yapılmış haberler var. İstanbul, Ankara ve Iğdır'da geçersiz olarak kayda girilen oyların yapılacak itiraz üzerine yeniden incelenmesi bekleniyormuş. İstanbul'dan bahsediyoruz. İstanbul genelinden. İlginç, trajik. Evet, birkaç da diğer haber verelim. İki tane önemli kaybımız var. Bir tanesi Agnès Varda, Yeni Dalga yönetmeni, Fransa'nın kadın ve çok harika filmlere imza atmış birisi. 90 yaşında hayata veda etti. Bir de Shoah filminin yönetmeni Claude Lanzmann, Holocaust hakkında yapılmış, gelmiş geçmiş en önemli ve büyük film sayılıyor. Holocaust adını taşıyan filmi, o da hayata veda etti. 1985'te yapmıştı Shoah'ı. Ve Claude Lanzmann da hayata veda etti. 92 yaşındaydı. Ona da baktım. Büyük bir dünyanın yetiştirdiği önemli entelektüellerden bir tanesi olarak tarihe geçecek. Onun dışında birkaç da ilginç seçim haberimiz vardı. Seçim haberleri mi? Slovakya'nın ilk kadın başkanı Suzana Kaputova ya da Çaputova, nasıl okunduğunu tam bilmiyorum. İnsan, hümanizm, dayanışma ve gerçeklik üzerine kurduğu bir platformla kazanmış durumda. Yolsuzluk karşıtı mücadelesiyle biliniyordu kendisi. Evet, önemli bir açıklama. Bir de Ukrayna'da daha önce sizin önünde bahsettiği komedyen, başkanlığı oynayan, komedi filmlerinde başkanı oynayan Zelenski %29 oyla ilk raundu kazanmış durumda, ilk turu. Şimdi Petro Poroshenko'yla ikinci turda da yarışacaklar. Eski başbakan Yulia Timoshenko artık devre dışı kalmış oluyor. Bunları da konuşacağız ama artık seçim konusunu bir kenara bırakacağız ve aradan sonra hafta sonunda Türkiye'de ve dünyada meydana gelen iklim, gençlerin iklim yürüyüşlerini, iklim çıkışlarını hem Berlin'den, Almanya'dan hem de Türkiye'den vermeye çalışacağız. Açık Gazete. I just can't live without you. I really want you ever know near me. Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me, there's no one like you ever know really. Take my time to ask you to speak your mind. Tell me that you really think you're groovy. Let's go out to a movie. What do you say now, Eleanor? Can we? They'll turn the lights way down low, and maybe we won't watch the show. I think I love you, Eleanor. Love me, Eleanor. Gee, I think you're swell, and you really do me well. You're my pride and joy, etc. Eleanor, can I take the time to ask you to speak your mind? Tell me that you love me better. Eleanor, gee, I think you're swell. Eleanor, gee, I think you're swell. Eleanor. The Turtles grubundan dinledik. John Barbata, o grubun elemanlarından biri. Çok önemli davulcularından da biri. 74. yaş gününde, onun 1 Nisan 1945 doğumlu New Jersey'li. Ona bir günaydın demek için çaldık bu parçayı. Çok da ilginç şarkılarından bir tanesi bu, sözleri itibariyle de. Yani ben sensiz yaşayamıyorum, Eleanor diyor. Gerçekten seni yanımda istiyorum. Görünüşün, sadece görünüşün bile beni kendimden geçiriyor, zehirliyor diyor. Sarhoş ediyor daha doğrusu. Ve senin annem, babam ve ailem benden nefret etse bile bu böyle diyor. Ondan sonra da harikasın diyor. Sen benim gururumsun, ruhumsun vesaire diye giden bir şarkı. Hoş bir şarkı. Bir kere daha benim olduğumu söyler, yani beni sevdiğini söylemen çok işe yarar diyor. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 Açık Radyo'nun Açık Gazetesi ve 8.45 saat, 8.46 hatta. Ve devam ediyor söylediğimiz. Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji öğrencileri İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in 16 yaşında İklim değişikliğine karşı başlattığı ve tüm dünyada cuma günleri gerçekleştirilen iklim için okul grevine destek verdiğini söyleyelim. Bu haberi vermiştik zaten. Türkiye'den 31 bin öğrencisiyle TED kolejlerinin de destek olacaklarını. Yani dünyada da bir kişiyle başlayıp şimdi 1 milyon 600 binin üzerine çıkmış olan okul grevleri, okul boykotları hareketinin bir parçası olarak devam ettiğini de söylemeliyiz. Yani TED Ankara Koleji'nin 6000 öğrencisi okulun stadyumunda toplanmışlar. Bunlar da Türkiye tarihinde çok sık görülen şeyler değil. Değil. Aynı zamanda Twitter üzerinden sivil toplum kuruluşlarının, bu konuyla alakalı çalışan sivil toplum kuruluşlarının attığı tweetler ve sosyal paylaşımlarında da görülen şeyler değil. Evet, yönlendirilmemesi isteniyor bu tip eylemlerin ama duyurulmasında bir sakınca yok galiba. Yapılması gerekiyor. Duyurulması, bir şekilde aktarılması takipçilerine. Çocuklar okullarında... Ya bütün bir nesil, son nesli dünyayı kurtarmak için sizden daha fazla harekete geçmenizi istiyoruz. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz diyorlar büyüklere, bir evet. Önceki nesillere ve özellikle de onun karar alıcılarına. Yani çocuklar okullarda anayasal bir hakkı olan grev ne demek onu öğreniyorlar işte ise bu şekilde bu eylemleri grev diyerek. Pankart hazırlıyorlar. İklim değişikliğinin ne olduğunu tam olarak anlamaya çalışıyorlar ve öğretmenleri de bunu anlatmaya çalışıyor. Yani yönlendirilmiyorlar ama yönlendirilmedikleri gibi aynı zamanda bu konuyla alakalı çalışanlar da bunu duyurmuyorlar. O da ilginç tarafı. Evet, ama bayağı 6000 öğrenci Ankara Koleji'nden yani bayağı yakınları mezun olanlar vardır. Benim gibi mesela ailede çok yakın Ankara Koleji ile iftar eden anneleri babaları olanlar vardır bendeniz gibi ve dolayısıyla çok hoş bir şey bu. Anladığım kadarıyla siz okulların bu şekilde bu grevlere, eylemlere, bu protesto şekillerine, bu eğitimlere eğitim olarak da nitelendirebiliriz belki de, ufak traininglerin belki de, bilmiyorum nasıl adlandırmak gerekirse, yol vermesine, bir alan yaratmasına karşı değilsiniz. Hayır, değilim. Üstelik de onlar öğrencilerden geliyor doğrudan doğruya. Onlar talep açıyorlar yolu. Veliler de öğretmenlerin de destek olmaları fevkalade bence yerinde, evet, ve doğru bir şey. 6000 öğrenci okulun stadyumunda toplanıp kendi elleriyle hazırladıkları pankartlarla, dövizlerle iklim değişikliğinin geldiği noktaya dikkat çekiyorlar. Bu pankartlarla yürüyorlar. Herkesi iklim değişikliğiyle ilgili sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorlar ki benim anahtar, naçizane üzerinde durduğum kelime bu. Sorumluluk. Bu insanlar eğitilmiş, anaları, babaları ve öğretmenleri de ve de siyasetçiler de üniversitelerden mezun olmuşlar büyük ölçüde ve bu ayrıcalığın kendilerine getirdiği sorumluluğu yerine getirmesini istiyorlar. Bu halde, evet, gidemeyecek. Yani bir karşılaştırma da yapmak gerekiyor. Avrupa'daki iklim krizinden haberdar olan öğrencilerin kullandığı kaynaklar, kendilerini bu konuyla alakalı tartıştığı platformlar var. Ama Türkiye'de bunu yapması gereken, bu tartışmayı yaygınlaştırması gereken kurumlar da var, medya organları da var. Karşılaştırdığınız zaman aradaki farkı siz de anlayabileceksiniz. Yani Avrupa'daki olduğu gibi Türkiye'de işler bu kadar organik ilerlemiyor da olabilir. Evet, yani basın bülteni var. Okuyorlar öğrenciler de TED Ankara Koleji tarafından hazırlanan basın bültenini. Bültende TED'e bağlı 38 okulun 31 bin öğrencisiyle greve destek verdiği belirtiliyor. Resmen kullanılan kelimeler bunlar. Evet. Tüm dünyada Z kuşağının başını çektiği küresel bir harekete dönüşen iklim için okul, gelecek için cuma günleri adı altında gerçekleştirilen okul grevleri diyor. Gezegeni yok oluş sürecine sürükleyen politikalara dur demeyi amaçlıyor diyor. TED Ankara Koleji Vakfı Okulları ve Türkiye'deki tüm TED okulları öğrencileri olarak bizler de destek veriyoruz. Biz Z kuşağı gençleri olarak dünyamız 1,5 santigrat derece ısınırsa İnsanlığın geri dönüşü mümkün olmayan bir yıkımla yüz yüze kalacağını haykırıyoruz. Gezegeni yok oluş sürecine sürükleyen politikalara dur demek için büyüklerimize çağrıda bulunuyoruz. Bizden önceki kuşaklara sesleniyoruz. Bize büyük bir yük bıraktınız. Lüks içinde yaşamak için havamızı, çevremizi kirlettiniz. Böyle giderse 2050 yılında yeşil bir dünyayı ancak sanal gözlüklerimizi takarak görebileceğiz. Biz havayı solumak, denizlerde yüzmek, çocuklarımızla ağaçların gölgesinde oturmak istiyoruz. Tıpkı sizler gibi. Bu açıklamanın ardından öğrenciler yurda dönmüşler. Bu Demirören Haber Ajansı'ndan okuduğumuz bir haberdi. Aynı zamanda Sabah Gazetesi'nden de bir şey var. Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji öğrencileri dünyada iklim değişikliğine karşı başlatılan mücadeleye destek verdi diyor ve anlatıyor aynı şeyleri. Öğrencilerin hazırladıkları pankartlar dikkat çekti diye de dünyanın geri dönüşü olmayan bir yıkımla karşı karşıya olduğunu belirterek gezegeni yok oluş sürecine sürükleyen politikalara dur demek için önceki kuşaklara çağrıda bulundu diyor. Bu da Sabah Gazetesi'nden. 350 Türkiye'den de 1,6 milyon ses oldu ve bu sayı hızla artmaya devam ediyor dedikten sonra Deniz'de yakından tanıdığımız Deniz Çevikus'un da bir şey var, maili. Gözlerimizi açıyoruz. We are taking off the blindfold, yani gözü bağlayan göz bağını çıkarıyoruz diyor. Deniz'in anlattığı üzere İstek Vakfı'ndaki Kemal Atatürk, yanlış söyleyemiyorsam tabii ki, Sarıyer İstek Kemal Atatürk öğrencileri. Kemal Atatürk öğrencileriyle beraber okulun bahçesinde yaptıkları bir etkinlik vardı. Bu etkinlikte de bir konuşma yapmıştı Deniz. İnternet sitesinden ve Twitter sayfalarından da buradan görülebiliyor. Fridays for Future'ın Türkiye'deki sosyal medya hesaplarından da takip edilebiliyor aynı zamanda. Evet, çok güzel fotoğraflar, pankartlar var, dövizler. Bir de mesela böyle espriler var. Tamamen bu yeni kuşağın son derece ustalaşmış olduğu bir ruh halini yansıtıyor. Enerjik ve esprili çok. Ve kalabalık da. Evet, diyor ki mesela buradaki öğrenciler videodaki hızda büyüse ve şu andaki umursamaz politikacılar yerine onları görsek keşke. Ama zaman yok. Harekete geçmek lazım, hem de bir an önce diyorlar. bayağı ilginç bir durumdan bahsediyoruz. Bunları şeyden de görmek mümkün. Fridays for Future ya da işte gelecek için cuma günleri, Climate Strike, iklim için okul grevi, Fridays for Future, School Strike for Climate gibi çeşitli internet şeylerinden görmek mümkün. Ellerindeki bir avuç imkanla yapıyor çocuklar da bunu. Yani iklim krizinden bahseden haber programları ya da doğrudan sivil toplum yayınları da yok bu konuyla alakalı sıkça. Bir avuç kadar var. Bunlara rağmen bir yerlerden duyuyorlar, görüyorlar ve Greta'nın anlattıklarını da aynı şekilde dinliyorlar. Ve kendi seslerini de dile getirmeye çalışıyorlar burada, buralarda, bu okullarda, okul dışında. Evet, yani ilginç şeyler de oldu böyle. World Wide Fund, Wildlife Fund. Bugün konuşamama günüm herhalde. WWF diyelim kısaca istiyorsan. WWF diyelim, evet. Onun işte her yeri, Eyfel Kulesi'ni, büyük binaları filan karartma var ya bir gün. Evet. Earth Day diye, dünya günü için. Greta'nın ilginç bir şeyi var. Buna bir cevabı var. Every hour is every hour of every day diyor. Dünya günü, dünya saati her saattir. Her gün dünya günüdür, her saat dünya saatidir diyor. Ve Potsdam Enstitüsü'nde iklim değişikliği, iklim değişikliğinin etkileri üzerinde çalışan bilim insanlarını ziyaret ediyorlar. Johan Rockström ve Stefan Ramsdorf gibi isimler de var. Önünde gelen iklim bilimciler ve düzenleyenlere göre diyor Greta Thunberg, 25 binin üzerinde Berlin'de okul grevcisi vardı ve 40 binden fazla da bütün Almanya'da diyor. Almanya'dan da çok bizim de adımıza takip edenler oldu. Evet, Can Şengül 15 Mart'taki etkinlikleri de takip etmişti. Greta'nın oraya gidip yaptıkları strike'ı da aynı şekilde Açık Gazete için takip etti. Onun sesleri var, istiyorsanız şimdi onları dinleyelim. Merhaba Açık Gazete. Şimdi biz strike'a gidiyoruz. Acaba Greta'yı görebilecek miyiz? Bir fikrimiz yok. Greta 11'de gelecek. Türkiye'nin saatiyle 1'de galiba. Evet, yani heyecanlıyız. Arkadaşımla gidiyorum yine. Yine çok kişiyle röportaj yapacağımı düşünüyorum. Yani bu kadar şimdilik. Berlin'den size sonra haberleri iletirim. Şimdi geldik Klima Strike'a. Bayağı fazla kişi var. 15'indeki gibi fazla insan var ve çok daha fazla olabilir. Yani şu anlık durum öyle. Burada şimdilik çok insan var. 15'inden daha fazla insan gelmiş. Çok hızlı dolmuş. Greta 1.30'da gelecekmiş. Görebileceğiz, o yüzden bilmiyorum ama deneyeceğiz. Ben röportaj yapmaya devam edeceğim. Bir sürü çocuk, çoluk yanında bir sürü de yetişkin var burada. Yani evet, öyle şimdilik. Evet, Can Tombil, ne diyorsun bu Can'a? Can çalışıyor ya, Can bildiğiniz muhabir oldu ve orada çeşitli röportajlar yapıyor. Almanca bilsek, Almanca yaptığı röportajları da yayınlayacağız. Can'a buradan günaydın diyelim. Evet, günaydın diyelim. Can Şengül Açık Radyo ailesinin bir parçasıydı. Şimdi İklim Eylemcileri ailesinin bir parçası oldu öğrencilerin ve devam ediyor takip etmeye. Bir de şey sesi var galiba, değil mi? Bir orkestra sesi. Orkestra var. Sesi Türkiye'de. Evet, belki bir ara verirken onu kısaca dinletiriz haberlerimizi bitirdikten sonra. TED okullarının orkestrasıyla beraber bu iklim grevi için hazırladıkları bir video vardı. O orkestranın sesiyle beraber ikinci yarım saati kapatırız. Evet, kapatırız. Yani şeyi de söyleyelim o zaman. İşte 1.6 milyon ses oldu ve bu sayı hızla artmaya devam ediyor bütün dünyada. Ve Berlin'de işte biraz önce Can Şengül'ün de bize anlattığı gibi Can'ın da şu anda 11.5 yaşında olduğunu söyleyelim. Ve Greta Thunberg de şimdi 16 yaşında. Binlerce gencin The Local gazetesinden mesela aldığımız bir habere göre bayağı ciddi bir şey olduğunu, gösteri olduğunu da söyleyelim, canından naklettiği bize. The Local gazetesinden aldığımız şeyle de ve yani şu politikacıları bayağı zor duruma düşürdüklerine ilişkin haberler var. Bu arada Demirören Haber Ajansı Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu önde diye bir açıklama yapmış, haber yapmış pardon. Öyle mi? Evet. Biraz geç olmasına rağmen Greta Thunberg'e de bir yeni ödül var anladığım kadarıyla. Evet, Almanya'da bir ödül almıştı. Aldıktan sonra ödümü iklim aktivistleriyle beraber aldı. Altın Kamera özel ödülüymüş. Bunu da söyleyelim hemen. Her yıl Almanya'da televizyon ve sinema dünyasından başarılı isimlere verilen Altın Kamera özel ödülünü bu yıl dünyanın en genç aktivisti olarak tanınan İsveçli 16 yaşındaki çevreci Greta Thunberg'e verildi diyor. Hürriyet'in haberi bu da. Evet, Demirören yaptığı sosyal medya açıklamasında da iklim aktivistlerini kırmızı halı üzerinde görebileceğiniz nadir anlardan bir tanesi ifadelerini kullandı. Ve ödül törenindeki konuşmada da şöyle demiş Greta, grevci Greta diyoruz biz ona, tarihimizin dönüm noktasındayız. Siz milyonlarca insanı etkileyebilirsiniz, size ihtiyacımız var. Siz sesinizi çıkararak bu küresel global krizi döndürebilirsiniz demiş. Bayağı ilginç ve her cuma okula gitmek yerine parlamento önünde eylem yapan genç kız yaşıtlarına cuma günleri okul grevine katılma çağrısı yapmış. Kısa sürede birçok ülkeden destek bulmuş diyor haberde. Biraz geç intikal etmiş durumda Demirören Haber Ajansı. Ama olsun, ödülü alınca ve şeyi de hatırlatmış o da, sağ olsun Hürriyet diyelim. Norveçli parlamenterler tarafından da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiğine de dikkati çekmiş. Dinletelim mi şimdi? Sesimiz hazırsa dinletebiliriz. Selahattin'e bakıyoruz. Evet. Hazır galiba. Neydi dinleteceğimiz? Dedin orkestras. İklim grevleriyle alakalı paylaşımları yaparken kullandıkları müzik aynı zamanda bu. Kendi orkestralarında bu grevlere eşlik etmek için kullandıkları altyapı da diyebiliriz. Evet, şimdi TED Orkestrası'nın iklim grevlerine 31 bin öğrenciyle beraber yaptıkları iklim grevine eşlik ederken kullandıkları parçayı dinliyoruz. Evet, bayağı ciddi bir bando müzika. Evet. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Günaydın Selahattin. Herkese merhaba, iyi haftalar. Günaydın Ali Bey, merhaba. İyi haftalar merhaba. Size de. Evet, konu sormuyorum. Ankara konu muhabir belli. Ankara muhabirimiz, parlamento muhabirimiz olarak ne diyeceksiniz? Artık parlamento zayıfladığı için, yani evet. Kuvvetler birliğinde olduğumuz için parlamento muhabirliği de zayıflıyor ama genel olarak bütün her yeri takip ediyoruz. Uykusuz bir gece geçirdik. Ama ben öncelikle izninizle Jack Cohen'e güzel duygularımı göndermek istiyorum. Belli bir süre Açık Radyo'nun içinde birlikte olduk. Her zaman da arkadaşlık ve dostluk duyguları içerisinde olduk. Onu erken kaybetmenin üzüntüsü hakim ve hafta sonu uğurladınız. Evet. Tüm ailesine başsağlığı ve Açık Radyo ailenize de başsağlığı diliyorum. Çok teşekkür ederim. Onunla başlamak istedim. Evet, yani Bodrum'da da çok olağanüstü güzel bir mezarlıkta kendisi de orada görünmek istediğini söylemiş zaten, bir tesadüfen görünce orada çok güzel bir şenlikli diyebileceğim tören oldu. Onu yakışan bir şekilde uğurladığınızı tahmin evet. ediyorum. Aslında çok uzun konuşmak isterim ama öyle bir şey ki pazartesi günlerinde siz bu işi bana teklif ettiğinizden beri ne kadar riskli bir gün olduğunu tahmin ediyorum. Bütün erken yorumlar, tehlikeli yorumlar, risk alan yorumlar da pazartesi günü için her zaman tehlikelidir. Köşe evet. yazarlığı açısından da en az okunan gündür. Ama biz bu riski göze alarak her zaman bu pazartesini göğüslemeye çalıştık. Konumuz gerçekten yerel seçimlere ilişkin epey bir zamandır. Yerel seçim tarihinden de örnekler vererek, yakın tarihten örnekler vererek nasıl bir seçime girdiğimizin çerçevesini anlatmaya çalıştık. Türkiye'de 2000 anayasa oylamasından itibaren değişikliğinden ve sonra yapılan genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle rejim değişti Türkiye'de. Türkiye'deki rejimin demokrasiyle bağlantısı koptu. Ve ona uygun da bir yapı oluştu. Bu yapının, oluşan yapının ilk yerel seçimleriydi. 2014 yerel seçimleri daha farklı bir ortamda girdiğimiz yerel seçimlerdi. Bu yerel seçimlerin artık detayına, yani vicdanın ve ahlakın ve kara propagandanın her türlü iktidar olanaklarının kullanıldığı bir seçim karşımızdaydı. Ve gerçekten de biz geçen seçimleri 46 seçimleriyle bir analoji kurmuştuk. Ama bu seçim neredeyse 46 seçimlerimizi geride bıraktı. %98-99 bir medya desteğiyle, masif bir medya desteğiyle sürdü bütün bu propaganda süreci. Dün gece halen de devam eden İstanbul meselesi adeta bana Ankara'da böyle darbe girişimlerini anlatan bir gece yaşattığımızı, böyle evet. bir benzerlik kurmak pekala mümkün. Evet. Çünkü bir gitti, sürekli gidip geliyor ve sürekli müdahale içerisinde, yani iktidar kanadı içerisinde de bu sonucu kabul edelim diyenlerle, kabul etmeyelim diyenler, bir de üçüncü arkadan donun diyenlerin halihazırda da devam eden bir süreç bu. Ve nasıl bir ortamda seçimleri, yani seçimlerin yapılmış olması bir ülkede bir kere seçimlerin demokratik yapılacağı anlamına gelmiyor. İkincisi, o ülkede gelişmiş bir demokrasi olduğunun anlamına gelmiyor. Buna tipik bir örnektir bu seçimler. Ve gerçekten hali hazırda bir satranç diyebilirim, kaba bir devlet müdahalesiyle karşı karşıyayız. Biz bunun örneğini 2014 yılındaki Ankara seçimlerinde gördük ve sonuçta toplanma yerlerine müdahale edildi. Şimdi açıklamalar zaten birbirleriyle son derece tutarsız gelişti gece boyunca. Şunun altını çizmek lazım. İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi bu süreci bugüne kadar görmediğimiz ölçüde iyi yönetti ve direndi. Türkiye'nin bu konuda muhalefetin mazisi pek iyi değil. Çok hediye etmiştir seçimleri. Onun için gerçekten sıkı durmak gerekiyordu. Bu anlamda bu süreç devam ediyor. Ama şu bir gerçek, yani Türkiye'de seçimler parlamento olduğu kadar toplumun meydanlara ve yani topluma dayanmak, halka dayanmak bu tür mücadeleler açısından son derece önemli. Buna dayandığınız takdirde dik durabiliyorsunuz. Çok örgütlü bir pozisyon izlediği için bütün bu ıslak metinleri, tutanakları iyi takip ettiler. Ve daha önce yapılmayan şekilde de mücadelelerini alanda gösterdiler. Onun için şu anda da kafa kafaya gidiyor. Gerçi var, Yüksek Seçim Kurulu bu işi nasıl işlediği konusunda kısa bir bilgi vereyim isterseniz. Lütfen. Bakın işte olay şudur. Yani sandıklarda tutanaklar her sandıkta imza alınır, ıslak imza. Bunu partiler, parti temsilcileri orada varsa, bulunuyorsa genel merkezlerine gönderir ya da il merkezlerine, ilçe merkezlerine. Bir de sandık başkanları da ilçe seçim kurulları, il seçim kurulu, yüksek seçim kuruluna kadar gider. Şimdi Türkiye'de bağımsız haber alma imkanı son yıllarda bitti. Devletin Anadolu Ajansı çok güçlü bir ağa sahip. Bu ağ nedeniyle ajans bu tutanakları, ıslak tutanakları muhabirleri ve ağları nedeniyle daha erken alır. Geçmişte de öyledir ama bunun yanında başka ajanslar da vardı. Yani bizim işte İhlas Haber Ajansı, Doğan Haber Ajansı, Anka Ajansı geçmiş yıllarda ve bunlar bir şekilde toplanır merkezlerinde. O yüzden haber ajansları daha önceden verir şeyi. Yüksek Seçim Kurulu'nun kontrol mekanizması daha gelişmiş, 4 kez falan kontrol edilir. O daha geriden gelir. Şimdi öyle bir şey oldu ki dün gece Anadolu Ajansı veri akışını durdurduğu için Yüksek Seçim Kurulu da bir ara durdurdu ama Yüksek Seçim Kurulu şu anda Anadolu Ajansı'nın önüne geçmiş durumda ve Yüksek Seçim Kurulu'nun rakamlarına göre de İstanbul'da İmamoğlu önde. Dolayısıyla devletin ajansı sayılabilecek Demirören Haber Ajansı, çünkü sahipleri kamu bankaları Demirören Haber Ajansı, onlar da biraz önce İmamoğlu'nun önde olduğunu söylediler. İstanbul için bu kadar direnmek tabii ki iktidar partisi açısından son derece önemli. Özellikle de Erdoğan açısından. Herhalde tarih yazılırken dün gece yine AKP içerisinde aktörlerin bu konuya ilişkin anıları önem teşkil edecektir. Çünkü yani gerçekten birbiriyle tutarsız konuşmalar içerisinde hem kazandık hem de geçersiz oylar var, onlara itiraz edeceğiz diyen anlatılar, yaklaşımlar. Aynı zamanda gerçekten Binali Yıldırım'ın düştüğü konum her anlamda kendi içlerinde de karar mekanizmasında bazı hususlarda farklılıklar olduğunu gösterdi. İşte balkon konuşması şeyden uzaktı. İzlediniz mi balkon konuşmasını? Balkonun altında İzledim. Mıydınız orada? Yok efendim. Ben oraya teşrif etmedim hiçbir zaman. Ben de AKP'nin iki kongresine katıldım Açık Radyo'da. İzledim. Evet, evet. O farklıydı. Üçüncüde beni akredite etmemişlerdi. Ondan beri de bir akreditasyonum yok. Evet. Zaten yani orayı saray muhabirleri falan istiyor. Bir de balkona zaten eşinden başka kimse yoktu. Öyle mi? Ha, evet. Ve kendisi de yani biraz Ankara yenilgiyi de kabul eder pozisyondaydı. Evet. Ama bunları çok konuşuyoruz ama ben bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bu enformasyon akışı zaten demokratik olmadığımızın tam şeyini gösterir. Zaten bu ülkede daha önceki seçimleri 6 uluslararası kuruluş demokratik seçimlerin olmaktan uzak bir ülke olduğumuzu beyan etmişti. AGİT'inden Avrupa Birliği'ne, BM komisyonlarına kadar. Bu seçimler de aynı minvalde geçti. Ve iktidar partisi açısından gerçekten bunun iyi incelenmesi lazım. Bundan sonraki daha detaylı rakamlara bakacağız. Bir de ittifaklar konusu vardı. Yerel seçimler ve ittifak, genel seçimler ittifaktan daha ayırt edici içine ambara girip analiz etmeyi gerektirir. Şu anki analizler çok kaba analizlerdir. Ve bu konuda da maalesef hep muhalif basında da hem akademik performanstan gelen insanlar zayıf, hem gazetecilik performansından gelenler. Bunları iyi analiz etmek lazım. Mesela şunun altını çizelim. Biz Açık Radyo olarak daha dikkatlice bakarız meselelerimize. Mesela Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Ama Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ni kazanamadı. İttifak, Millet İttifakı. Evet. Mesela bu Mansur Yavaş Belediye Meclisi'nde çoğunluk Cumhur İttifakı'nda. Neden oluyor bu? Çünkü onlar ilçe belediyelerinden gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ilçe belediyeleri bizim ama oralarda biz kazandık dedi. Evet. Hem Ankara hem İstanbul. Hani onları versek de bunlar bizim elimizde. Neden? Belediye meclisini bunlar oluşturuyor çünkü. O zaman belediye başkanı rahat çalışabiliyor mu? Bakın bir belediye başkanının yetkileri var. Ama bu yetkilerinin ötesinde meclisle kullandığı yetkileri var. Diyor ki mesela belediyenin bir belediye meclisinin kararıyla karar alabilir kendisine verilen yetkileri. Tek başına aldıkları kararlar da var elbette. Ama bir de şu var. Merkezi yönetime gitmek zorunda. Bırakın belediye meclisi kararını aldı. Değil ki belediye borçlanmak istiyor. Bunun için imar kararları almak istiyor. İmar kararları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gidecek. Borçlanmak için nereye gidecek? İçişleri Bakanlığı'na gidecek. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde hem Ankara'da, İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, merkezi yönetimle belediye başkanlığı olarak kazandı. Meclisi kazanamadı. Meclisteki çoğunluğu yok. Meclisi ikna etti diyelim, merkezi yönetime gitmek durumunda. Dolayısıyla bizim yani 2012'de ben boşuna bütün şehir, büyük şehir, geçen haftalarda bunun üzerinde çok durmuştuk hatırlarsınız. Evet. Bu işte sözde yerelleşme adına yapılan merkezileşmeydi. Evet, fakat ben Ali Bey bir iki şey ilave edeyim izninizle. Yani öncelikle bir değerlendirme yapılacak olursa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu bir genel seçim değil de o muameleyle de değerlendirilmemesinde çok yarar var. Gerçi konuşulmadı büyükşehir sorunları ama gene de Adalet ve Kalkınma Partisi birinci parti çıkmış olmakla beraber kritik illerin birçoğunu kaybettiği ve AKP'nin iyi sayısının da 48'den 40'a düştüğünü belirtmek lazım. En az 10 büyük şehri de Cumhuriyet Halk Partili adayların kazandığını, ayrıca mesela kayyım atanan 3 büyük şehir, 3'ü büyük şehir 10 ilden 6'sında HDP adaylarının seçimleri kazandığını, mesela Mardin'de Ahmet Türk, Diyarbakır'da Ahmet Selçuk Mızraklı'yla, Şırnak, Bitlis, Ağrı'da da AKP adaylarının seçimi kazandığını söyleyelim. Evet, ama bir ekleme de ben yapayım müsaade ederseniz. Dersim Tunceli Belediye Başkanı oldu kendisi. Mehmet Fatih Maçoğlu da Türkiye'de ilk kez bir şehir komünizmle yönetilecek şeklinde bir açıklama yapmış. Evet, o da ilginç. Sahil ben bir iki cümle daha söyleyeyim. Ben size bir şey söyleyeceğim. Sahil bandının yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğunu, Akdeniz'de epey bir şey olduğunu, Eskişehir ve Ankara'nın yanı sıra Bilecik, Bolu ve Kırşehir'de de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığını söyleyelim bir genel şey olarak. Ve yani Ankara'nın da 25 yıl sonra her şeye rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmesi de önemli bir durum olarak ortaya burada çıkıyor herhalde. Burada bir zihin kırılmasını yaşandığının altını çizelim. Evet. Yani burada muhalefetin ittifakının başarılı olduğunun altını çizelim. Hatta yani daha rakamları 30 büyük şehrin bulunduğu 30 büyük şehrin hatırladığım kadarıyla 21'i AKP'nindi. 3'ü HDP'nindi. 6'sı CHP'nindi. Bu bugün 16'ya düşmüş durumda bildiğim kadarıyla. 30'dan evet. Yani evet. %50'lik bir kayıp var neredeyse. Yani iktidar partisinden büyük kayıp var. Nüfuslarla oranlarsanız büyük kayıp var. Ayrıca yani tam kesinleşmişti dün akşam, yani benim bu konularda son derece güvendiğim Doktor Sezgin Tüzün'le konuştum. Onunla kısa bir görüşmede yaptığımız çıkarabileceğim başlık şu: kayıtlı ve geçerli oylarla oranlandığında 2014 yerel seçimlerinde iktidar partisinin ya da MHP-AKP oy toplamının aslında %15 ve 20'lere varacak kadar bir oy kaybının olduğunu da gözlemlemek mümkün. Henüz bir kesinleşmiş şey için söylemiyorum. Bunu bir daha söyler misiniz? Tam yakalamamış olabilirim. 30 büyük şehirde evet. 2014'te AKP-MHP oylarını kayıtlı seçmen ve geçerli oylar üzerinden aldıkları oyları topladığımızda, bugün bunu onunla kıyasladığımızda ciddi bir oy kaybının olduğu ortada. Evet. Ama bunu rakamsal olarak şu kadar 10, 15, 20 ama ciddi bir oy kaybıyla karşı karşıya. Eğer bakacaksak analize, zaten bu tür detaylarla bakmamız gerekiyor. 51 ilin belediye başkanlığı, çünkü farklı bir seçim, yerel seçimler. Bir de ittifak faktörü de işin içine girdi. Oralarda il genel meclisleri var. Buralarda belediye meclisleri var. Farklı oluşuyor. Belediye başkanları var. Bir de neyle oranlayacağımız önemli. Bu anlamda baktığınızda iktidar partisi böyle çok şiddetli bir tokat yemedi. Ama çok ciddi bir ihtar ve kendine gel, düzen, bunu anla kendi seçmeninden gelen bir ihtar ötesi bir şeyle karşı karşıya ve aynı zamanda şunun altını çizmekte fayda var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen sistemin iyi yürümediğini de gösteriyor bu. Evet, çok önemli bir nokta bu, evet. Tamam mı? Yani diyor ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi getirdiğin sistemi sen ne getirdiğinin farkında değilsin ve ben bundan memnun değilim arkadaş diyor. Ekonomi krizde, dış siyaset burada. Devlet çarkı işlemiyor, çalışmıyor. Kurumlar yıpranmış bir vaziyette. Dolayısıyla bunun, bu yerel yönetimlerin verdiği mesajlardan biri, Cumhurbaşkanı hükümet sistemi denilen 2017'de yaptığımız anayasa değişikliği ve sonrasındaki seçimlerle pekişen yapının iyi gitmediğini gösteriyor. Buna Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenler de memnun değil. Bundan böyle bir ihtar çekiyor. Dolayısıyla en önemli şey beklenti, yani Türkiye'de muhalefetin ittifakının, ki Ankara, İstanbul kapının, hani ben hep bir şey metafor kullanıyordum, kapıyla eşik arasında evet, bir ayakta yerel seçimler. Evet, Ankara, İstanbul ve Antalya, Adana, Mersin gibi büyük şehirlerde, büyük şehir havuzu gibi 80-85'lik bir nüfus havuzudur. Oradaki başarı Türkiye'deki demokrasi kapısını açabilir. Evet, ve yani buna da yeni bir mücadele şeyi içinde girmek gerekiyor. Bu şey içinde bakmak lazım. Ama mümkünse şu aralar Deniz Baykal'ı falan saraya göndermemek lazım. Evet Ali Bey, ben de ufak bir şey eklemek istiyorum. Şu İstanbul'daki seçim oranlarına baktığımız zaman da HDP'nin katkısı bazen göz ardı ediliyor. Ağzımdan aldım. Bu seçimin, yani bu CHS'ye işaret ediyorum, ikinci Türkiye'nin batısını seküler Kürtler anahtar rol oynamıştır. Ve bu seçimin aslında en yaralı bereli giren HDP, özellikle batı bölgelerinde muhalefetin, Millet İttifakı dediğimiz muhalefetin başarısında anahtar roldedir. Bunun hakkını teslim etmek lazım. Bunu görmezden gelirseniz Mersin'i, Adana'yı, Antalya'yı açıklayamazsınız. İstanbul'u açıklayamazsınız. Tedakerane bir şekilde bu pozisyonu almışlar. Ve doğru bir strateji kullanarak, yani kullanarak almışlar. Doğru bir yol izleyerek, metodoloji izleyerek, aday göstermeyerek, değil mi? Öyle evet, görünüyor yani. Ve evet, şey de ilginç yani. Cumhur İttifakı için hüsranla sonuçlandı diyor Bir Gün gazetesi. Seçimler, ki bu söylenebilir herhalde, böyle bir değerlendirme. Ve başta Ankara ve İstanbul olmak üzere pek çok kritik kentin, yani Türkiye'nin başkentinin ve dünyanın en büyük metropollerinden biri olduğunu sık sık söylediğim İstanbul'u ve üçüncü büyük kenti olan İzmir'i de büyük bir farkla, yani rekor denebilecek bir farkla Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Tunç Soyer, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Zeybekçi'ye karşı %20 fark atarak, %58 ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi ve Soyer'in de "fragman bitti, film asıl şimdi başlıyor" demesini de dikkate şey yapalım. Bir de Cumhuriyet Gazetesi, sizin de sık sık söylediğiniz gibi, tek adama bir uyarı şeklinde geldi bu, diyor. Yani Erdoğan kazandık diyemedi diyor mesela Balkan konuşmasında. Balkon zaten konuşmasında. Yani bir tehdit hala vardı Erdoğan'ın konuşmasında. Yani yenildik, kızgınım. Ondan sonra size kızgın değilim, teşkilatıma kızgın. Çünkü teşkilat çalışmadı, devlet organları çalıştı. Çünkü ne yaptı? Bir sene önce bu kaybettikleri yerlerde belediye başkanlarını görevden aldı, teşkilatları evet, görevden aldı. Artı ittifak, MHP'yi canlandırıyor. Aynı tabana oynuyorlar. O yüzden burası da bir tartışma, konuşma konusudur. Bundan sonra nasıl şekillenir? Ama demokrasi açısından fedakarlık yaparak Millet İttifakı'nın başarısında önemli rol oynayan HDP'yi göz ardı ederek bir demokratik muhalefet stratejisi çizmenin ne kadar abesle iştigal olduğunu da Cumhuriyet Halk Partileri'nin anlaması gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer husus şu, yani onaylanmayan şeylerden biri bu, önce Kürt sorununun çözüm sürecinin bitirilmesi, sonra Suriye meselesi yani kendi seçmeni de aslında dış politikasını, komşularla ilişkisini onaylamadığını gösteriyor. Ve bu anlamda da demokrasi için kapı aralığı genişlemiş oluyor. Tabii İstanbul için neler olur önümüzdeki saatlerde bilmiyorum ama görünen o ki bir şekilde kabullenmek zorunda kalacaklardır. Yoksa yani başka hususlara davetiye çıkartmak demektir. Ama şu var, yani Erdoğan'ı beklediği ölçüde bir sonuç değil ama muhalefet açısından da Türkiye'yi eski 2012 ayarlarına en azından döndürecek hamlelerin hemen başlatabilecek bir sonuçta olmadığını altını çizmek gerekir. Erdoğan bundan sonra ne yapacaktır? Evet, Erdoğan aslında böyle ben yerel seçimleri önemsizleştirecektir. Dünkü konuşumu, balkon konuşmasında o temada vardı. Ne dedi? Önümüzde seçimler var. Biz 5 yıl iktidardayız dedi. Evet. Yani seçim yok dedi. Evet, yani. Bunları kaybetsek ne olur? Meclis bizim dedi. Ama çok yani inandırıcı olmadı ve o eski, hele eski balkon konuşmalarıyla farklı kıyaslandığı zaman çok farklı bir nitelik taşıdığı da söylenebilir herhalde, değil mi? Bir de şey, yani korku üretmenin de sonuna geldi. Yani eğer seçimde yeni bir korku üreterek o korkuyla mücadele eden bir başkan fonksiyonuyla bu noktaya kadar geldi. Hala Anadolu Bozkuru'nda, yani o sarı kızım, AKP ve Erdoğan illüzyonu devam ediyor. Ekonomik kriz bu Anadolu Bozkuru'nu şehirler kadar etkilememiş gözüküyor. Bazı göz boyama kararları almak durumunda ama yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ile yürümediği bir gerçek. Bu en önemli tespitlerden biri bu. Ali Bey, bir de ben son olarak şeyi de sormak istiyorum. Şimdi çeşitli çevrelerde yakın arkadaşlarımızın da aralarında bazen bulunduğu bir haleti ruhiye vardı. Yani ruh hali, ki oy kullansak da kullanmasak da hiçbir şey değişmiyor. Bu yüzden de mesela çok uzun yıllardan beri bütün seçimlerde oy kullandığını bildiğimiz insanların bazılarının gitmek istemedikleri, hatta gitmenin de bir anlamı olmayacağını söyledikleri vardı. Bu açıdan da bir değerlendirme yapabilir misiniz? Ne diyorsunuz? Ben o dün gün boyunca izlemeye çalıştığım oydu, katılımla ilgili durum. Yani eski şeylere göre katılım oranı düşük ama çok da bildiğim kadarıyla Türkiye geneli tam bakmadım ama 83 falan katılım var. Ben katılım açısından çok böyle bir ruh hali açısından, yani mesela gerek Ahmet İnsel programcılarımızdan gerekse de Güven Güzeldere bunun üzerinde de durdular. Yani oy kullanma mekanizması çok temel bir demokrasinin en vazgeçilmez unsurlarından biridir. Asla vazgeçilmemesi gerekir şeklinde. Ya elimizde konuşmaya kalan ne var? Evet. Ya oyumuzu kullanmak var. Yani Türkiye despotik bir rejim içerisinde yaşıyor. Geçen seçimleri biz unutmuyor. Ya hafızayı o halde yaptık arkadaşlar. Evet, evet. O yüzden o hali gömmüşüz yasalara ama şu vardı. Yani geçen seçimlerde böyle polis otoları, panzerler okullardaydı. Bu sefer yoktu. Öyle bir daha şey bir görüntü hakimdi. Dolayısıyla oylarını yani vatandaşlık haklarını kullanmama boykot edilmesi edilecek zamanlar vardır. Ama o da ancak örgütlü olabilir ama. Örgütlü olursa olabilir. Bir anlamı olabilir. Yani. Yoksa bir şu var. İnsanlar geçmiş diyerek olmadı. Mazileriyle ilişkilendirerek bazı adaylar üzerinde istemeye istemeye oy verdiler. Ama bu bir demokrasiyi kurtarma üzerine yoğunlaşan bir seçim. Orada bir aralık genişlemesi sağlayabilir miyiz? Oradan yani faşosferden atmosfere geçebilir miyiz seçimi? Çok doğru. Biz faşosfer kuşağında yaşıyoruz abi. Yani millet bunun bir farkında. Faşosferden atmosfere geçiş olabilir mi? Ha, geçtik mi arada bir yerde duruyoruz. O ayrı mesele ama Türkiye atmosferini yeniden atmosfere kavuşmuş oksijen alabilmesi için burada haklarımızı, mücadelemizi sürdürmek durumundayız. Yeter ki muhalefet bu hattı, yani bu HDP'nin ve Kürtlerin, seküler Kürtlerin özellikle bu özverisini iyi değerlendirebilsin ve artık demokrasi mücadelesinin tüm hatlarını kullanarak bu atmosfere geçişi sağlayabilsin. Bir de bu arada istikşafi görüşmeleri falan Kılıçdaroğlu'nu göndermesinler. Evet. Ondan sonra yani bir Haziran seçimleri deneyimimiz var. Daha konuşacağımız çok şey var. Evet. Çok analiz edilecek hususlar var. Ama ben başlık arasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yani kazanılan başarılı performansın ileride Erdoğan ve iktidarı tarafından merkezileşmiş yapıyla yerel yönetim ilişkisinde tıkanıklıklar olabilmesini, bunların da krizlere yol açabileceğini, siyasal açıdan önümüzdeki dönemde bunlarla karşılaşabileceğimizin altını çizelim ve de özellikle HDP fonksiyonunu altını çizelim ve de yani Türkiye'nin baharı yaşayabilmesi için, demokrasi için baharı yaşayabilmesi daha da zaman olduğunun altını çizerek burada bitirelim herhalde. Ali Bilge, çok teşekkür ederiz. Hadi görüşürüz, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi bu. Bir ara vereceğiz, bir müzik çalacağız ama ondan önce de bir küçük anons. İzel Rosenthal'le haftanın karikatürleri programını biraz öne çektik. Şimdi biraz 2-3 dakika sonra İzel Rosenthal burada olacak bizimle beraber ve bir yandan karikatürleri konuşurken bir yandan da dostumuz, değerli dostumuz Jack Cohen'in ardından da bir değerlendirme yapmaya çalışacağız kendisiyle beraber. Over bridge of sights, to rest my eyes in shades of green, under dreaming spires, to Ichiku Park, that's where I've been. What did you do? I got high. What did you feel there? Well, I cried. Why the tears there? Tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I'm inclined to blow my mind. Get but mom, they all come out to groove about in your eyesight and find the best. I tell you what I'll do. What will you do? I'd like to go there now with you. You can miss out school. Won't that be why go to learn the world? Evet, Ichiku Park adlı parçayı dinledik arada da The Small Faces grubundan dinlediğimiz bir parça. Ronald Frederick Lane'in ya da kısaltılmış adıyla lakabıyla Ronnie Lane'in doğum günüydü. 1 Nisan 1946 idi. Kendisi çok genç sayılabilecek bir yaşta hayata veda etmişti. Önemli bir Plonk lakabıyla maruf bir basçı, şarkıcı, şarkı yazarı ve pek çok şey yapıyor. İngiliz rock gruplarının en ünlülerinden biri olan da Small Faces'in de kurucu elemanıydı. Ona da bir günaydın demiş olduk. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, hoş geldin. Günaydın. Günaydın İzel, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nedir vaziyetlerimiz? Hayat devam ediyor. Evet. Hayat devam ediyor, aynen devam ediyor. Kısa bir ara vermiştik. Biraz gezdik Uzak Doğu'da. Doğu Çin Denizi'nde, Japonya, Kore, Tayvan falan. O bir kitap olarak yayınlanacak mı? Dönüşecek mi? Kitaptan önce sanıyorum bir sergi olacak önce. Ha, ne güzel. Yani biraz gaza getirdi dostlar, arkadaşlar. Eksik olmasınlar. Herhalde bir sergi olacak ama artık güz dönemi. Aynı zamanda ben tebrik etmek istiyorum sizi. Moda Cafer Ağa Mahallesi İhtiyar Heyeti'ne seçilmişsiniz efendim. Allah razı olsun. Başarılarınızın devamını diliyorum. İhtiyar Heyeti olarak. Çok teşekkür ediyorum. Gurur duyuyorum. Mahallemle, modayla, zaten o konuda kitap da yazdım biliyorsun. Evet. Evet. Moda sevgilim. Bir de yeniden yazdım tekrar. Güzel bir... Ya bu demokrasi böyle bir şey işte ya. Tabii, demokrasi çok güzel aslında. Ya dünyanın çok en güzel şeylerinden biri yani, rüyalarından. Evet, evet, işte demokratik bir şekilde de seçildik. Artık ülkemize hayırlı olsun demekten başka bir şey kalmıyor. Görevimizi layıkıyla yapmaya çalışacağız. Evet, biliyorsun, Muhtar İhtiyari Meclisi diyor Buket Uzuner buna. İhtiyar Meclisi değil, İhtiyari Meclisi. İhtiyari Meclisi. Görevleri çok yüklü. Telefonlar gelmeye başladı. İşte şurayı düzeltin, burada işte köpekler, evet, bilmem ne yapıyor. Bizim şu oğlanı bir işe koyun falan gibi şeyler yok ama. Başlar, gelir yakında. Ama ihtiyar çok önemli bir kavram aslında. Şimdi yeni bu Kuratani'nin falan yeni teorisyenlerin çok tarihi de yeniden derinlemesine kurcalayan felsefeci ve tarihçilerin ilk gerçek demokrasinin, yani kölelerin de olmadığı, bizim Anadolu'da olduğu Miletos'ta, yani eski Yunan demokrasisinden çok daha etkili ve önemlisinin burada Anadolu'da kurulduğunu söylüyor. Halk meclisleriyle ve ihtiyar heyetleriyle işte. Yani çok önemli bir şey bu. Şimdi ben buradan çıkamayacağım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tabii döndüğümde yani de çok kötü bir, tatsız bir haberle sarsıldım. Yani biraz onu konuşalım dedik zaten başta. Evet. Sevgili Jack Cohen'i ben Açık Radyo'dan tanımıyordum açıkçası. Açık Radyo'da hatta çok nadir, belki hiç karşılaşmadık. Fakat Jack Cohen benim çocukluk arkadaşımdı. Çocukluk arkadaşı derken de çok gerilere gitmem gerekiyor. Yani henüz ilkokula başlamadan veya henüz ilkokula başladığımızda arkadaşlık kurduk, arkadaş olduk. Buna dostluk demek lazım daha doğrusu. Evet. Çünkü çok sağlam, çok yakın bir dostluğumuz vardı. O kadar çok şey paylaşıyorduk ki kendisiyle. Biraz o anılardan söz etmek isterim. Evet, evet. Açıkçası. Mesela herhalde ilkokul 2. 3. sınıftaydık. Onun sayesinde, çünkü ondan ben çok şey öğrendim. Ben ondan 1-2 ay daha büyüktüm. Fakat o benden hep ilerideydi. Yani nedense bir adım önde gidiyordu. İşte high school sınavına birlikte girdik. O kazandı, ben kazanamadım. daha sonra işte o üniversitede başarılı bir eğitim dönemi geçirdi. Ben geçiremedim. Benden önce evlendi, benden önce aşık oldu. Benden önce gitti. Yani böyle bir durum. İşte o küçükken aklımda kalan, daha doğrusu hani çocukluk hatıraları hep ilk giren, hep kalır ya. Jano ile Yani'nin, bir de köpekleri vardı, Sultan, serüvenleri. İki çocuğun devre alemleri. İki çocuğun devre alemi. Devre alemi, evet. 10 ciltti yanılmıyorsam. Evet, benim de favori kitaplarımdandı. Müthişti. Biz hayallerimizi bu kitap üzerine kurardık. Onların bir meyve bahçeleri, meyve ağaçları olan bir bahçeleri vardı Jack'ların. O bahçenin arkasında da çürümeye terk edilmiş büyükçe bir sandal, ters böyle, evet, yatırılmış. Orası bizim sığınağımızdı. Oraya sığınırdık ve saatlerce, günlerce, hatta ne saatleri, yaz boyunca bu iki çocuğun, Yannick ile Jano'nun maceralarını kendimize göre kurgular, biz onlar olurduk ve yaşardık. Böyle bir hayal gücü vardı. İkimizde de sanıyorum. Ve ondan sonra da zaten fantastik kahramanlara doğru yöneldik. İşte ne bileyim, Süpermenler, Batmanler, şunlar bunlar falan. Bunlar o çocukluğumuzun bir parçasıydı. Aynı zamanda Jack mesela şeyi de, tiyatroyu, sahne sanatlarını da çok seviyordu. Fakat nedense beni öne sürüyordu. dün kız kardeşiyle, aslında şeyden de bahsetmek lazım, dünkü cenaze töreninden, evet, evet, de bahsetmek de lazım. Bu kadar yani, yaş ilerledikçe tabii insan daha fazla cenaze törenlerine maalesef iştirak ediyor, gidiyor. Böylesini ilk defa gördüm. İlk defa yani tam Jack babanın, ona baba dememe müsaade etmiyordu, kızıyordu. Bir tek bana, yani niye sen bana baba diyorsun, bırak gençler söylesin falan diyordu. Jack babanın hakikaten hazırladığı ilginç, ona göre bir cenaze töreniydi. Evet, oradan da neredeyse oradan seyredip gülümsediğinden eminim. O ben koca kahkahasını da ara ara 150 kişi, genç, yaşlı, o ne bileyim tepeye tırmanmaları, sonra aşağı, bol oksijenli bir ortam. Fakat beni en çok çarpıtan, en çok etkileyen mezarlıktaki isimler oldu. Evet. Hemen hemen her ne diyeyim, milliyetten, inançtan karışık. Evet, ve ruhuna ve bir arada. Ve ruhuna Fatiha diyor. Evet. Yani evet, yabancı yani, isimli bir, yani yabancı demek de iyi değil. Yani İngiliz, Amerikalı diye de hangi millettense o burada öldü, burada yatıyor ve ruhuna Fatiha diye, olağanüstü kucaklayıcı bir mezarlık. Çok kucaklayıcı, aynen. Keşke her yerde böyle bir şey olabilse. Maalesef ben yine 10 gün önce bir başka arkadaşımı yitirdim, kaybettim. Onu eşi kendi yakınına almak istedi. Fakat inancı yüzünden kabul edilmedi. Yani ben orayı görünce çok şaşırdım. Helal olsun Jack dedim. Yani bunu da becerdin sonunda. Evet, kendi bu kadar seçmiş insanı, zaten. Evet, değil mi? Kendi öyle seçimi öyle. Fotoğraf çekerken orayı görmüş, bulmuş ve ondan sonra kendi vasiyeti olmuş yani. Evet, beni buraya gömün. Evet, beni buraya gömün. Denize diye. Nazır, muazzam bir yer zaten. Denize nazır üstelik. Evet. Ama oksijeni de bol, yüksek, evet, yeşillikler içinde. Toprağı bol olsun derler. Evet, evet, aynen öyle. Ve yani iki şey de ben ilave edeyim. Bir tanesi, kızı Roxanne'ın yaptığı olağanüstü duygulandırıcı bir konuşma vardı arkasından ve yani hakikaten insanı hafif ağlatıyordu ama son derece Jack'ı da iyi çizen, bir kızının gözünden bir babayı çizen harika bir konuşması vardı. Birincisi oydu. İkinci söylemek istediğim de biri bir delikanlı diyebileceğim 20'lerinin sonunda bir arkadaşımız da bir başka, biraz daha yaşlıca bir 40 yaşlarında bir arkadaşımız, kendilerini tanıttılar bana ve şey dediler, biz radyodan duyduk, Bodrum'da yaşıyoruz, geldik dediler Jack için. Hiç çok tanımadıkları. Yani muazzam bir olaydı çok bence. Çok güzel, çok enteresan. Aynı şey benim de başıma geldi. Bir beyefendi yanıma geldi. Radyodan duyduk, öğrendik. Haberimiz yoktu. Biz de geldik dedi. Mezarlıkta. Mezarlıkta. Bu aynı. Öbürü çok, mezarlıkta çok değil. Enteresan. Ondan sonraki toplantıda gördüğüm evet. insanlardı. Evet. Çok hoştu yani. Dinleniyoruz. Dinleniyorsunuz. Paylaşılıyoruz. Evet. Evet. Jack Cohen'in bir başka özelliği vardı. Çok kişi bilmez. Düz tabandı. Düz taban derken yani şanssız anlamında demiyorum. Hakikaten düz tabandı ve o yıllarda 50'li yıllardan söz ediyoruz. Böyle çelik tabanlıklar takmak zorundaydı ayakkabılarının ayakkabılarının içine. Bu da onun yürümesini biraz değiştiriyordu. Biz ona o yüzden baston yürüyüşlü falan verdik. Fakat futbolu da çok severdi. Mahallede futbol oynardık. Bir çıkmazda oturuyorduk. Caddebostan'da. Daha doğrusu yazları gelirdik, giderdik oraya. O zaman sayfiye. Tabii abi. Sayfiye. Bütün o göçler falan gelir. Bütün ev toplanır. Hepsi Avrupa yakasından Anadolu yakasına taşınırdı. Evet. Arkadaşlığımız da orada başladı zaten. Ve futbolu çok severdik. Fakat işte onun o düz tabanlı, benim de dalağım çok çabuk şişerdi. Koşamazdım. Hep kaleye geçmek isterdim ya da geride oynamak isterdim falan. Yine de çok meraklıydık ve hatta bir takım kurmuştuk. Tabii iyi oyuncu, yani biz yönetici olduğumuz için yöneticilik vasfı var ya Jack'ta, evet. Tamamen bir organizasyon ve yöneticilik vasfı daha küçük yaşlarından başlamıştı. Ve çaktırmadan numara. Çaktırmadan. En büyük numarası ve, o yani. Evet, evet. Hep öne itiyor başkalarını. Evet, bana yaptığı gibi. ve beni de kaptan yaptı takıma. Kendisi de yanında. Fakat biz tabii, ben kaptan, o yönetici olunca takımı düşünebiliyorsun artık. Çıkmaz Spor diye bir takım kurmuştuk. Çıkmaz Spor mahalleler arası lige katıldı. Turnuvalara katıldı. 70'in üzerinde gol yediğimizi hatırlıyorum. Fakat çok enteresan bir şey oldu. Bursa'dan mahalleye geçici olarak bir eleman geldi. Transfer. Transfer. O çocuk tabii bizim mahalleye geldiği için hemen takımı aldık. Yusuf'tu adı. Onu da unutmam. Bak yani çocukluk hatıraları hiç gitmiyor, silinmiyor. Evet. Çok enteresan. Onu takımı aldık ve Yusuf gol attı. Böylece 21 yenildiğimiz maçta bir gol kralımız oldu. Jack'la oturduk, bir yıldız hazırladık, bir sertifika yaptık ve törenle mahallede Yusuf'a bunu armağan ettik. Yusuf da bunu gururla Bursa'ya geri götürdü. Harika. Böyle hoş bir anımız var. Bir şey daha, ben biraz palavracıyımdır, yani çocukluğumda daha doğrusu. Bir yeteneğim vardı bu çitlerin üstünde, o demir... bahçe çitlerinin üstüne yürüyebiliyordum. Dengem çok iyiydi. Jack'ta dedim ya, hani düz taban ama yani tekrar ediyorum, kesinlikle şanssız değil çünkü melek gibi bir eşi vardı. Kanatsız bir melek Vivian. Yani o büyük bir şans idi Jack için. Her neyse, konuyu dağıtıyorum yine. Ben bu demirlerin üstünde yürürken ip cambazı gibi, Jack da böyle seyrediyorsun. Nasıl olur dedi bana, böyle yürüyebiliyorsun falan. Ben dedim cambazhanede çalıştım. Bir de bu hani Jano Yanik evet. hikayesi var ya, onlardan evet. bir tanesi de cambazhaneden gelmeydi. Evet. Artık böyle kafamızdan atıyoruz her şeyi. İnanmış Jack. İnanmış. Yıllar sonra bir araya geldiğimizde bir yerde karşılaştık falan. Ya dedi, sen bu cambazhane dediğin hangi sirkti, nerede çalışmıştın falan dedi. Aklımı yiyordum yani, o anda böyle olamaz dedim, sen bunu nasıl yutarsın ya. Keşke böyle devam ettirseymişsiniz yani böyle bir şey. Ama böyle de naif bir hali vardı. Evet, evet. Hatırlarsınız, siz daha iyi bilirsiniz yani, çok birlikte oldunuz evet, herhalde. Evet. Beni de en çok çarpan, yani sık sık söylüyorum ama bir kez daha tekrarlamakta hiçbir sakınca yok. Yani Jack'ta ego sorunu olmayan çok ender insanlardan biri benim gördüğüm. Yani egoizmle, kendi benliğiyle problemi olmayan, dolayısıyla çok kendisiyle çok kolay dalga geçebilen. En önemli özelliği. Benim için de öyle ve bu insana müthiş, çok ender rastlanan bir özellik, itiraf edeyim. Bizim bölgelerde, her yerde. İşte biz aslında biraz onun için ruh ikiziydik diyeceğim. Yani kendi kendimizle çok güzel dalga geçebiliyorduk. Evet. Birbirimizle dalga geçiyorduk. Hatta öyle şakalarımız vardı ki kimse anlam veremezdi. Biz yani bongo nedir? Bongo aslında bir küçük enstrüman. Hayır, bir küçük sirk ayısıdır. Disney'in daha önce galiba onun romanı falan da vardı. Tek tekerlekle bir bisiklet üstünde gider. Evet. Şimdi bunun neresi komik diyeceksin? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Aramızda bir espri olmuştu. Bir otobüste, belediye otobüsünde galiba. Üstünden bir maktul görmüştük. Yerde yatıyordu falan. Üstünden tek tekerlekli bisiklet geçmiş, bongo geçmiş falan gibi. Böyle bir şeyler aramızda konuştuk. Hakikaten hatırlamıyorum şu anda. Fakat o bongo ve tek tekerlekli bisiklet izi kalmış maktul bizim için bir gülme nedeni oldu. Durup dururken ben mesela telefon açarım. Hey Jack, ne haber, nasılsın, bongo derim. Aa diye kahkahalarla güler. O bana aynı şeyi yapar falan. Böyle kimsenin anlayamadığı başka kodlarımız da vardır falan. Evet. Çok enteresan. Yani kendiyle dalga geçebilmek diyorsun ya. Evet, o çok önemli ve ender rastlanan bir özellik ortamda. Bence. Fakat bir özelliği daha. Çok sosyal görünürdü. Çok sosyaldi. Ama yakın dostu, daha doğrusu dostları çok azdı, sayılıydı. Yani çok içine kapanık bir karakteri, yapısı vardı. Tekrar evet, toprağı bol olsun toprağı diyelim. Toprağı bol olsun, ışıklar içinde olsun diyelim. Bunu da gülümseyerek dinliyordur bence. Mutlaka dinliyordur. Kesinlikle. Özellikle de dün bence çok dalga geçmiştir. Yukarıda o 150 kişiyi görünce hani yardan aşağı indiklerini falan filan. Evet, cenaze törenleri hüzünlüdür, hazindir ama Jack bunu başka türlü organize etmeyi başardı. Senin de konuşman çok güzeldi Ömer. Özellikle o Superman olayı, belki onu bir dinleyicilere anlatırsın, bilmiyorum, çok hoştu çünkü. Ya boş ver, sonra anlatayım. Bir ufak şeyde de anlattım aslında. Öyle mi? Bir anısına yapılacak bir programda, kayıtta. He. Bizim o şeylerimiz, huysuz ihtiyarlar hikayemizden azıcık bahsettim. Evet, Muppetçi odan. Muppetçi odan. Peki, bilmiyorum evet, yani. Şimdi haftanın karikatürlerine evet, geçelim. Jack, merak etme. Aslında tabii 15 gün program yapmadık. Bu arada ben de o coğrafyaya yakın bir yerlerdeyken Yeni Zelanda'da bir tatsız bir hadise gerçekleşti. Evet. Christchurch kentinde ve pek çok 50 kişi hayatını yitirdi. Ama yani bir sürü de yazı yazıldı, karikatürler çizildi falan. Fakat bir tanesi var ki sosyal medyada kendisine çok fazla yer buldu. Bu hayatını yitiren 50 kişiyi konu almış. Aslında bu karikatüre illüstrasyon da denebilir. Evet. Avustralya'dan Sydney Morning Herald gazetesinin editoryal çizeri var, Pank Campbell. O çizmiş bunu. Ve o Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maorilerin bir amblemi var. Aslında Yeni Zelanda'nın da amblemi bu. Bir eğrelti otu. Eğrelti otu orada gücü, hayatı ve barışı temsil ediyormuş. Evet. Ve genelde gümüştür. Gümüş, siyah üstüne gümüştür. Bu karikatürde siyah fon üzerine beyaz bir eğrelti otu görüyoruz. Ancak bu eğrelti otunun en farklı özelliği karikatürde tam 50 tane yaprağı var. Saydım ben. 25 altta, 25 üstte 50 tane yaprağı var. Dikkatle bakıldığında da bu yaprakların her birinin aslında ibadet eden insan siluetleri olduğunu görüyoruz. Evet. Ve yani çok güzel bir çizim. Ve her dinden. Tabii. Yani her dini temsil ediyor çünkü evet, orada. O görülüyor. Yine de bu 50 kişiyi anmış. Sosyal medyadaki paylaşımlarda ise şöyle bir ifade benim dikkatimi çekti, altını çizdim. Müthiş bir zeka, yaratıcılık ve daha da önemlisi zerafet demiş bu karikatür için. Ki işte ben buna şaşırdım. Ne zamandır karikatür ile zerafet sözcüklerinin bir arada kullanıldığını hakikaten görmemiştim. Ya izninle ben de bir şey daha özellik ilave etmek istiyorum. Bütün bu zarafete hepsine katılıyorum, bu sıfatların. Bir de bilgeliği eklemek istiyorum. Çünkü eğrelti otu bilebildiğim, hatırlayabildiğim kadarıyla yeryüzündeki en eski canlı şu anda yaşayan. Yani Eyalet Otu'ndan daha eski, dinozorlar çağından kalma ve hala şey hayatını şey yapıyor. Yani böyle de bir şeyi içeriyor. Evet. Belki işte Maorileri de temsil ettiğine evet, Maorilerin, göre falan. Evet. Eminim Maorilerden geliyordur zaten, evet, doğayla evet, bütünleşmiş evet. olan. Ama böyle bir bilgim var. Tahkike muhtaç tabii, eskilerin deyimiyle yani doğrulanmaya gereği var ama hı-hı. böyle bir şey hatırımdaydı yani. Bir de Pat Campbell yani çizer bu çizimi katledilen Müslümanların aileleri için bağış yapacakların kullanmasına izin vermiş. O da çok önemli evet. yani herhalde rozeti falan yapılacaktır. Hazır Yeni Zelanda'dayız. Bu adalar ülkesinin çok önemli bir karikatürcüsü var. Tom Scott diye. Onun bir işini aldım. Aslında Yeni Zelanda dünyanın oksijeni neredeyse en bol bölgelerinden biri. Ve o sarp dağları, geniş vadileri, gölleriyle falan da çok etkileyici bir coğrafyası var. Yüzüklerin Efendisi de orada çevrilmişti bütün o ortam. Çok etkileyici bir ortam. Haliyle Yeni Zelandalılar da iklim değişikliğine çok önem veriyorlar. Aşırı önem veriyorlar. Hatta yanılmıyorsam, bilmem Can sen doğrularsın, Greta Thunberg'in ilk yani en çok destek veren ülkelerden bir tanesi değil mi Yeni Zelanda? Evet, evet. İlk onlar destek vermişti. Avustralya ve Yeni Zelanda. Evet. Yeni Zelandalılar hakikaten çok duyarlı. Ben orada bulunduğumda da çok sayıda karikatürcü bu konuyu işliyordu, bu konuyu çiziyordu daha 6-7 sene önce. Hatta burada da gene bir araya gireyim. Çok ilginç bir şey yaşadık biz bu Açık Gazete'de. İlk bu yeni bütün dünyada 15 Mart'taki şeylerde... Hmm. Bu dünya çapındaki öğrencilerin iklim değişikliğini artık durduralım diye büyükleri işte grev mi deriz ne dersek diyelim adlarına okul kırma eylemlerine. Onu biz ilk başlatan tabii coğrafi olarak Yeni Zelanda'ydı ve oradan bir arkadaşımız bize yolladı Yeni Zelanda'da ve olağanüstü de bir şeye rastladık, senin dediğini doğrulayacak. Evet. Bir şehirde Auckland şehrinin valisi ne çok küçük 30 saniyelik bir mülakat yapma Açık Radyo adına fırsatı bulduk ve ne diyorsunuz ne burada çocuklar ayaklanmış filan sonuna kadar destekliyorum diyen ilk duyduğum kişi şey olarak siyasetçi olarak bayağı Seyhun Hanım göndermişti bize Seyhun Hanım evet. evet. Yani muazzam bir şeyi yakalamış olduk. Dediğini doğrulamak için söylüyorum ve aynı anda bir de bu Yeni Zelanda'daki katliamın dahi ölüleri falan duymamıştık. Sayıyı bilmiyorduk ama böyle karanlık da bir şey vardı. İki arada kaldık böyle. Evet. İki tane haberle Yeni Zelanda'dan ama müthiş bir şeydi yani adamın. Tabii ki okul kıracaklar başka çocuk. Bunun siyaset karar vericileri arasında ilk defa duyuyorum. Bu kadar net bir destek. Öyle yani. Bir bilince sahipler. Evet. evet. Bu biraz da belki Yüzüklerin Efendisi'nden geliyor. Doğal plato. Bence Maorilerden. Maoriler. yalnız orada bir şey var. Bu Tom Scott'la konuştuğumda her şeyi çizebiliyorlar. Bir tek konu tabu. Ona değinemiyorlar. All Blacks. All Blacks, evet. Rugby takımı. Rugbyler. Onunla evet. ilgili şaka yapmak, karikatür çizmek kesinlikle yasak. Hepsi korkunç fanatik. Yani bir iklim bir de All Blacks. All Blacks. All Blacks, evet. Rugby takımı. Evet. Karikatüre gelince bu karikatür bana biraz da o Maymunlar Cehennemi'nin o serinin ilk filmi vardı. İlk film. Yani sonunu söylersek spoiler olmaz artık değil mi? 40 yıl geçti aradan. Filmin sonunda bir şok yaşanıyor. Hani böyle maymunların hükümranlığında evet. böyle yabancı bir gezegende olduğunu zanneden Charlton Heston meğerse kendine Amerika'da olduğunu ve bir nükleer savaş sonucu dünyanın yok olduğunu falan fark ediyor. Film öyle bitiyordu. Bana bu karikatür biraz bunu anımsattı. Burada müzeyi gezen iki tane İnsan kıyafetli fare görüyoruz. Maymunlar yerine insanlar bu defa. İki fare ve müze aslında bir iskelet müzesi. Medeniyet müzesi diyelim evet, veyahut da. Antropolojik bir şey. Antropoloji evet. Bakıyorlar böyle iskeletleri inceliyorlar, insan iskeletlerini. Farelerden bir tanesi de diğerine izahat veriyor. Anlaşılan gezegen ısınmış diyor. Kimse felaketin geldiğini görememiş ve yok olmuşlar. Bir de insan iskeleti var orada tabii. Evet, evet. Dinozorun yanında. Evet, evet. Oradan yine yakın bir coğrafyaya geçmek istiyorum. Tayland'a. Özellikle de Bangkok biliyorsunuz dünyanın en hava kirliliği bakımından birinci, belki Delhi'den sonra ikinci kentleri arasında geliyor. Hatta geçtiğimiz Ocak ayında insanlar orada kan kusmuşlar hava kirliliğinden. Ocak sonunda hastanelere akın etmişlerdi, okulları da tatil edilmişti. İşte bu Tayland'da geçtiğimiz pazar parlamento seçimleri yapılmış. Bu seçim ordunun yönetime el koymasından 4 yıl sonraki ilk seçim galiba. Fakat bu seçimin en ilginç yanı resmi sonuçların Mayıs ayında açıklanacak olması. Evet. Biz halimize şükredelim değil mi? Ertesi gün sonuçları alabiliyoruz yine. Evet. Gerekçe de yine Zelanda geliyor, Yeni Zelanda geliyor. Yeni Zelanda'dan gönderilen 1552 oy pusulasının geç gelmesi ve geçerli sayılması. Ama yalnız o değilmiş, bir de şey varmış, 2 milyona yakın oy da nedense kendi kendini iptal etmiş. Siber saldırı diyorlar. Self destruction. Evet, self destruction. Ben İngilizce dönmüyor. Destruction. Fakat şey tabii yani belki de yapay zekadır bu. Ve kendi kendini yok belki ediyor. Belki değil %100. %100. Yapay zeka zaten. Başa bela. Öyle iklim değil. Yapay zeka. Yani, sonumuzu getirecek. Akıllı. Her şey akıllı telefonlar, her şey akıllı. Ama yakın seçimleri sayan Yüksek Seçim Kurulu, Anadolu Ajansı olsun, bu akıllı teknolojilerden faydalanıp bir seçim sonuçlarını sayamıyorlar. O kadar her şey akıllı olmasına rağmen. Sayacaklar. Bak El Alem Mayıs ayında şey edecek, duyuracakmış. Evet. Mayıs ayında mı? Evet, Mayıs. Tabii Mayıs ayında. Şimdi yapılan seçimleri. Geçen hafta yapılan seçimin sonucu Mayıs ayında ilan edilecek. Bu karikatürümüzü de Taylandlı bir çizer. Mor Tiwawat Pattaragulwanit çizdi. Kendisine Mor diyor. Haklı. Biz de ona Mor diyoruz zaten. Karikatürde bir sokak panosu var. Hani böyle endeksler geçer ya. Grafikler. Evet. Grafiklerle. Tayland Today yazıyor. Yani bugün Tayland üst başlığında. Panoda da iki tane endeks var. Mavi endeks bir ok. Okta da Aki yani AQI Air Quality Index hava kirliliğini gösteriyor ve ok aşağıya doğru iniyor. İnişte hava kirliliği endeksi. Hemen alttaki kırmızı renkli okta ise ok ise aşağı sarkmış panodan da gidiyor. Evet. Onda da PQI yani Politicians Quality Index yazıyor. Politikacıların kalitesi. Evet, panodan yere aşağı yerlerde yani, sürünüyor. Yere çakılmış. Morun mesajı çok basit zaten. Evet, evet yerlerde sürünüyoruz. Brexit konusu yine karikatürcülerinden kalemlerinden bir türlü şey etmiyor. Özellikle Anglo-Sakson karikatürcüler sürekli Brexit konusuna değiniyorlar. Ben gittim geldim yine aynı haberlerle karşılaştım. Ne oluyor dedim, tekrar şey mi var yani, haber tekrar mı ediliyor geleceğe falan. Geleceğe geri dönüş parlamento seçimi. Onun adı. Efendim? Geleceğe geri dönüş oynuyoruz. Evet, geleceğe geri dönüş. Parlamento oylaması falan filan evet, hep aynı yerde yani. Sayıyoruz. Her sabah kalktığın zaman aynı noktadan başlıyorsun ya. Ha öyle bir film vardı tabii. Evet. Yok, Groundhog Day o. Ne? Groundhog Day. Evet. Neyse o tamam işte. Bill Murray'nin filmi. Evet. Bugün aslında dün de ismini taşıyordu. Geleceğe dönüş, direkt geçmişe gidiyorsunuz. Geleceğe evet, o yanlış söyledim. Ben düzeltiyorum. Groundhog Day'in yani. Her sabah fakat şey, aynı noktadan başlıyor. İngilizlerin şimdi bir esprisi var. Yani İngiltere'de ilk defa Nisan'dan önce Mayıs gidecek. Geçecek. Mart'ın sonunda bahar diyorlar. Neyse. Bob Marley'nin karikatüründe ki The Daily Telegraph'ta yayınlanmış. Büyük Britanya İmparatorluğu'nun iki tane simgesel karakterini görüyoruz. Yine o da bir yön tabelasının önünde. Bu karakterlerden bir tanesi aslan. Yani İngiltere'yi hani üzerinde hiç güneşin batmadığı imparatorluk aslanla temsil edilirdi. Bir de bir kadın simgesi vardır. O da kalkanlı. O da İngilizlerin ünlü Selt değil mi? Selt mi? Kelt mi? Kelt. Kelt. Kadın savaşçısı. Kraliçe Boutica. İşte o şeyde tabelada bir harita var. İnceledikleri haritada. Ortasında da Brexit yazısı okunuyor. Haritanın üzerinde üst kısmında buradaydınız. You were here yazıyor. Alttaki yazı ise bu aslanla kraliçenin şaşkınlığının nedeni zaten. İşte şimdi kayboldunuz. Şimdi ben de bunu ufak bir bayağı malumat furuşça bir ilave yapabilir miyim bu karikatüre? Aslan gücün simgesi ya her yerde. Evet. Yalnız Britanya'da, İngiltere İmparatorluğu'nda değil. Çok taze ve ürkütücü bir araştırma yayınlandı. Aslanların genetik gücü zayıflıyormuş. Hem avlanmaktan hem de küresel eyvah ısınmaktan dolayı şeyle mücadele edemez hale gelmişler. Yani en güçlü, evet. Yani hakikaten bu duyduğum en korkunç şeylerden bir tanesi. Genetik bozulmaya uğramışlar. Evet. Avlanmaktan ve iklim değişikliği yüzünden. İşte İngiltere'nin hali ortada zaten. Ortada. Aslan yürekli dışarıdan nereye gelindi? Evet. Evet. Hocam her konuyu iklime bağlıyoruz. Evet. Golan konusunda ne diyeceğiz? Evet, diyelim. Şimdi tabii Donald Trump bu armağanı yapınca Netanyahu'ya ortalık karışıverdi. Tabii bu konuda da bir takım yazılar yazıldı, çizildi falan filan. Pek çok ülkede bu kararı kınadığını açıklamış geçen hafta. Birleşmiş Milletler'de dahil. Birleşmiş Milletler. Başta hatta. Evet. Ben tabii uzak kaldım biraz, haberleri çok izlemedim. Cuma günü Seyyare'yi dinledim, oradan bir şeyler kapmaya çalıştım. Ona göre de karikatür baktım. Neyse yani bu en beğendiğim ve anlamlı gelen karikatür bizden birinden geliyor aslında. Aslı Alpar'dan. Çok hoş bir karikatür bence. Golan Tepelerini görüyoruz ve yeşillikler içinde. Bana biraz da dünü anımsattı bu karikatür. Evet. Yani yeşillikler, Golan Tepeleri ve işte o yeşil ağaçlardan bir tanesi de ki muhtemelen bir zeytin ağacı o. Dile geliyor, şunları söylüyor. Golan Tepeleri zeytin ağaçlarınındır. Yani bu kadar işte, nokta. Evet, evet, hakikaten nokta. Bu kadar, müthiş. En son da seçimlerle ilgili bir karikatür seçmiştim. Evrensel Gazetesi'nden Sefer Selvi'nin karikatürü bu. Bir ilkokulun bahçe duvarının arkasına gizlenmiş, okulu gözleyen, böyle pek de tekin olmayan iki tip görüyoruz karikatürde. Birinin gözlerinde maske var, anlaşıldı yani maske olunca zaten. Elinde de boş bir çuval var, hatta dekoru tamamlamak için aksesuarı olarak. Diğerinin elinde ise bir fener var. Anlaşılan bunlar hırsız ama bir tanesi de siyah takım elbiseli, kravatlı falan. Kravatlı işte diğerine diyor ki pazar günü işte işe, pazar günü işe buraya geleceğiz. Çelimsiz olanı soruyor, abi ne var ki burada? Çocukların kalemini silgisini mi çalacağız? Takım elbiselinin böyle ağzının suyu akıyor ve diyor ki yok lan, geleceklerini çalacağız. Evet. Bilmem nasıl yorumlarsınız. Valla durum umutluyuz. Umutluyuz. Evet, şaşkın umutluyuz. Bahar geldi. Evet, bahar yeni ihtiyar heyeti üyelerimiz de belirli oldu. Diğer seçimlerde, diğer seçim kanallarında olduğu bekleriz gibi. Bekleriz Cafer Ağa Mahallesi'ne, Moda'ya bekleriz her zaman çay içmeye. Teşekkür ederiz efendim. Size de başarılar dileriz. Bundan sonraki ihtiyari heyeti kariyerinizde. Teşekkür etmekten başka bir çarem yok şu anda. Peki, ben de teşekkür ederim. Bitiriyoruz programı. Hoşça kalın. Görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Evet, ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robin Tayar da bizimle birlikte destek veriyorlardı her zaman olduğu gibi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.